dediğimiz bilmiyorum karakter tercihiniz olur muydu ama Darth Vader'ı aldık. Darth Vader doğru tercih. Aldım ben size. Onun da neden olduğunu söyleyeyim. En güzel renk Darth Vader'ın kılıcıydı, kırmızı. Böyle etkileyici bir şeyi rengi var. Evet, bir Don Corleone. Don Corleone'nin evet, ölümünden evvel yaptırdığı son portresi. Evet, bize de gösterin Halil abi. Halil abiye de gösterdik. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Beğendin mi Fahir? Çok beğendim. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bir de bir sürü üstünde bu küçük kabarcıklı şeyleri var ya. Evet. Patlangaçlı. Onlarla da oynarsın diye biraz bol tutturdum. Bize bir eğlence olacak. Bol vallahi tutturdum bu arada. Dedim paketlerken lütfen o şeyleri biraz şey yapar mısınız? Çok tutar mısınız? Çünkü arkadaş onu çok seviyor. Diyerek sağ olsunlar kırmamışlar beni. Onu da güzel evinizde en nadi değeri asarsınız beğenirseniz diye Fahir Bey. Umuyorum ki. Evet. Ege'cim yaptın mı? Kılıcını şey yaptın. Kılıcım şu anda hazır ama pillerini takmak için. Pilleri vermedin mi ben sana? Vermedim. Herhalde o paketi ben zorlarken düşürmüş olabilirim. Ve de açmakta biraz vakit alacak. Beni siz başlayın o zaman. Evet. Ay ne çabuk herkes hediyelerini aldı. Herkes mutlu. Hayatta özendiğim iki kişi vardı. Biri Don Draper. Biri de Darth Vader. Darth Vader'ın kılıcı. Darth Draper'ın şapkasıyla stüdyoda dinleyicilerimizle buluşmuşturuz dayı. Birazdan Halil abi diyor ki ışıkları kapatın da şu ışın kılıcının neşesini yaşayalım. Onu ama pilini takmamız lazım. Pilini takmamız lazım evet. Onu ayrıca zıbıl zıbıl diye ses de çıkması lazım. Dur bakayım şu pili. Pili şurada da pili nasıl İki açılıyor? İki tane pilli mi şey yapılıyor? Üç pil diye biliyorum. Üçüncü pil de var da. Hazırlıklıyız. İsterseniz öyle. Şöyle yapalım. Buraları bir toplayalım. Çok yayıldı burası. Evet ya çok yayıntı oldu. Halil abi şimdi bir eğer müsaitse uygunsa her şey bir güzel eser dinleyelim. Olur mu? Dinleyelim. Buraları bir toplayalım. Ondan sonra beraber ve solo sohbetlerde sohbetimize kaldığımız yerden kaldığı yerden devam edelim. Buyurun efendim. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. FM 105.6 ve tRT.net.tr'de. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler ışın kılıcı yapmak üzere tekrar bir araya geldi sevgili dinleyiciler. Evet, zor bela bulduğumuz tornavida sayesinde şu anda Ege pilleri yerleştiriyor. Doğru yerleştiriyorsun değil mi? Onların yönüne baktı mı? Sanki 4 tane gerekiyormuş Hayır, gibi. Hayır, biz yıllardır bu galakside kılıç sallayan insanlarız. Müsaade et de. Değil mi? Evet. Yani nedense bir tane şey eksik gibi geldi bana. Bir pil eksik yok. 3 pille çalışıyor. Öyle, eminsin değil mi? Evet öyle yazıyor. Bir yanlışlık olmaz. O pil mi, ince pil mi? Bize doğru tutma. Şeytan doldurur Ege'cim. Böyle bir Işıkları şey var. Kapatalım onun bir de ışığı olması lazım Ege'cim. Işığı, şey ışık yanıyor. Düğmesi yok mu? Gerçek bir ışın kılıcı anladığım kadarıyla. Gündüz oynuyor ya çocuklar bununla daha çok. Tam kılıç sesini veriyor. Süper oldu bu iş. Yorucu bir iş gibi. Kılıcımı kapattım, yayınıma döndüm diyorsun yani. Yayın sırasında konularda sıkıntı olduğu zaman... Tamam Ege'cim tamam ama sen ilk günden reklamdaki çok... Reklamdaki çocuk böyle yapıyor da ondan. Hangi reklamdaki ya? Bunun reklamı var. Öyle mi? Tabii siz normal kanalları seyrettiğiniz için. Aşkı Memnun'un ortasına bunun reklamı girmiyor da bizim izlediğimiz kanallarda kızla hep bunun reklamları var. Yani orada bir tane çocuk havalı. Birisi Sith oluyor, birisi Jedi oluyor. Ondan sonra oynuyorlar. En sonunda çocuk böyle kapatıyor. Çocuk biraz başarılı kapatıyor çocuk ama. Çocuk çok güzel kapatıyor da çocuk kaç defa çalışmıştır. Benim daha dün bir, bugün iki. Evet, 2009'un son günü. Yılın değerlendirmesi kesmemiş kimseyi galiba. Ben bugün birkaç program seyrettim. Herkes son 10 yılı değerlendiriyor. Ama 2010'a giriliyor ya artık. Yani böyle bir şeyin... Onluk dönem. Evet, onluk dönem. 2000'li yılların ilk 10 senesini geride bırakmış olduk böylece. 2000'i de milenyumu da sayarsak bir 10 seneyi devirdik 2010'a girerek. Herhalde o yüzden böyle bir genel bir toparlama yapılıyor anladığım kadarıyla. Bir de tabii şey de var yani bu tip toparlamalarda hep olumsuz şey konuşulduğu için yani haber dediğin şey zaten dünyaya yayılırken olumsuzluk üzerine kurulan bir dünya olduğu için haber hep olumsuz şeylerden bahsediliyor. O yüzden biraz daha çok olumlu olayı haberler yakalamak için galiba son 10 seneye bakılıyor da olabilir. Yani şöyle bir 2009'u da ne oldu ne bitti diye bir almanakla geldim ben bugün yayına. Bu yayın evinin evet almanakları meşhur ama geçtiğimiz yıl çok fena ters köşeye yatmışlardı. Bu yıl da aynısı başlarına geldi herhalde. Geçen yıl almanak piyasaya çıktı. Sonra 2008'in en önemli siyasi olayı, yani dünya çapında en önemli siyasi olaylarından biri gerçekleşti. Ne olmuştu? Benazir Bhutto'ya suikast evet, düzenlendi. Doğru. Yani hani böyle bir almanağa baktığında onu görmen gerekirken onu almanakta bulamıyordun. Çünkü almanağı alıp eve döndüğünde onu görüyordun. Herhalde şey dedim. Son günlerde bir şey olmaz herhalde falan dediler ama bu almanakta var herhalde. Geçen yıl kaçırdıklarımız falan gibi bir... Evet bu zaten aralığın başlıyor. Son günlerinden itibaren başlıyor anladığım kadarıyla. Bir sakin kıyı kıyı hiç problem etliye sütliye bulaşmadan bak orada çok güzel şey 24 var. Aralık. Bak Ege orada da bir abi görüyorum yine yaşı başı gene. Fötür şapkalı. Fötüreleri çekenler. Ama fötür oldu sana da senin saçları biraz azalttırman lazım gibi. Ay, oldu işte bu normal. Normal mi diyorsun? Normal tabii canım. Ne olacak senin o yoksa insanlar nasıl takıyor zannediyorsun? Bir de 60 numaradan o şapkacıda büyük şey yok. Yok. Şapka yok ben gittim. Abi size ben daha dükkandan kafasına evet. Takılabilecek en büyük şapka bu mu dedim. Dükkandan adımımı atar atmaz size göre şapka yok yalnız dedi. Ben dedim yine de bir bakacağım. Yani diktirme şansım da mı yok diye. Özel sipariş verdim ben dün. Yılbaşından sonra gelecek. İstedik birkaç tane büyük isteyelim sizin için. Şey versin, tabii model seçme şansım yok. Çünkü kafa büyük olduğu için. Ne gelirse bahtına. Ya rahat olacak ya güzel. Ve çok ölçü güzel olarak bir tane peynir tenekesi bıraksaydın. Oradan şey olarak yaparsınız diye. Yani Şimdi bu da ben bir aslında ya. Metafor şapka. Hediyeleri de aldık ya. Ege'cim yani şapkayı. O yüzden istediğimiz ağırlıkta konuşabiliriz tabii, diye tabii. Düşünüyorum. Şimdi bu şapkanın da bir gerek yok. Şeyini açıklamak isterim. Şapka burada bir metafor. Sonuçta bir beyin ameliyatı geçirmiş bir insana. Alınabilecek en şık hediyelerden biri doğru. Bir tanesi diye. Kafayı yani, biraz kolla. Kafayı kolla. Yani şey olsun sıcak tut. Çünkü hep ne yapıyorsun? Hep kafaya jöle sürüp çıkıyorsun dışarıya. Ne oluyor? O kafa üşüyor. Zaman içinde ne yapıyor? Üşüme sonucu tümör yapıyor. Tümöründe en büyük şeysi biliyorsun. Şapka. İşte sıcak tutacaksın. Öyle derler. O zaman isterseniz Oktay Bey sayfaları çevirsin. 2009'u değerlendirmeye başlayalım. Bizim için herhalde 2009'un en önemli olayı Ankara Radyosu'nda programa başlamamız. 6 Mayıs 2009'un en önemli tarihlerinden biri. Gerçekten de radyoculukta her şeyi yaptık, her türlü tecrübeyi edindik falan dediğimiz bir dönemde yeni bir yayıncılık anlayışı da tam anlamıyla bir sohbet radyosunda dinleyicilerimizin karşısında olmalı mutluluğunu yaşadık yıl boyunca. Eminim Ankara Radyosu'ndaki pek çok radyocu geçmişi olan arkadaşımız da aynı heyecanı yaşamıştır. Böylesine bir yayıncılığın ilk örneklerini gerçekleştirmenin heyecanını yaşamıştır. Heyecanlı aynı zamanda böyle bir şey heyecanı. Tatlı heyecan dedikleri, o amatör heyecan dedikleri şeye benzeyen bir heyecan. Nasıl evet. yapacağız, nasıl sohbetle program yürüteceğiz heyecanını yaşamıştık. Bunun dışında başka neler oldu 2009'da? Valla 6 Mayıs'ta Ankara Radyosu'nun açılışı oldu. Bakayım, ona bakıyorum zaten 6 Mayıs'a hangi... Mayıs'a bakacaksın. 6 Mayıs hangi tarihe geliyordu? 6 Mayıs. Çarşamba günü başladı Ankara günüydü, Radyosu'nda evet. yayın. O yüzden bakayım ne olmuş. Mayıs ayında Mars'ta su bulunmuş. Ama Mayıs'ın zaten başı... su buldular. Ertesi gün radyo açıldı. Evet, yani ona bağlıydı olmasa çünkü. Zordu bizim işimiz biraz. Çünkü radyonun suyu... Nereden geliyor bu radyonun geliyor. Suyu derlerdi. Şimdi, Mars'tan geliyor, evet. İsterseniz çok konuşamadığımız konular genelde Mayıs'tan önceki olaylar ya, böyle almanaklarda yer alan olaylar. Mesela bunlardan bir tanesi Obama'nın Türkiye'ye gelişi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama biliyorsunuz. Ne zaman geldi? Türkiye ziyareti 6 Nisan'da Türkiye'deymiş kendisi ve bir fotoğraf akıllarda kaldı o ziyaretten. Bu fotoğraf işte Başbakan Tayyip Erdoğan hemen yanında Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay ve şeydeki Ayasofya'ydı değil mi burası? Ayasofya'da o kediyi severken olan fotoğrafı İstanbul'da onu... Başbakan Erdoğan ve Kültür evet Ayasofya'da gezerken rastladığı kedi. Hatta bu kedinin bir ismi de vardı galiba. O Ayasofya'nın kedileri meşhurmuş. Meşhur kedilerinden evet, biri mi? Evet, ha. Çok meşhurmuş. Herkes birbirine gönderdi bu şeyden sonra. Gerçekten bu kedi ayrıca bir güzelliği var, böyle bakışlarında bir anlam var. Ya bu var. Ayarlama mı? Ayarlama dediğim... tabii. O kedinin aşıları başkan gelmeden önce aylar öncesinden yapılmıştır. Kedi yerinde mi? Başkanın gelmesine 4 dakika var. Kedi yerini alsın. Ondan sonra kedinin karnını okşayın. Neşesi yerinde olsun. Başkan gitti. Hatta belki başkanın eline bir şey sıktılar. Efendim siz elinizi uzatır uzatmaz kedi gelecek. Böylece kedi adamdaki pozitif enerjiyi aldı. Hemen gitti. Bak başkasına gitmedi. Obama'ya gitti. Hissi tüm dünyada uyanacak gibi şeyler. Ne derler artık ona? Beyaz Saray'ın bu tip işlerle ilgili kişilerin tarafından yapıldı. Tabii. İşte kedinin yaklaşmasına 4 dakika. Başkan 6 dakika köprü trafiğine takıldı falan gibi şeyler oluyordur büyük ihtimalle. Çünkü o kedi başkanı tırmalasa bugün dolar 70 kuruş falan olacaktı. Tabii. Daha toparlamazdı tabii, yani. Bir daha. Başkanın yani. Elini kedi tırmaladığı anda dolar düşer. Bu belli bir şeydir yani. Çünkü daha önce galiba Nixon döneminde böyle bir olay yaşandı. Gerçi onu Watergate skandalı falan diye şey yaptılar ama tamamen kedidir o diye bir konuşma var. Başkanım şöyle böyle falan diyor. Başkan da şey diyor, kedidir o falan diyor. Zaten tamamen mesele buradan yola çıkarak o noktaya geldi. O zaman dolar da şey olmuştu. Devalüe mi deniyor? Hı-hı. Devalüasyon tabii, sen çünkü sosyal bilimci olduğun için böyle şeyleri bilmen evet, lazım. Evet, yorumlaman lazım Ege'cim. Tabii ki. Şimdi benim biliyorsunuz iki tane şapkam var. Biri gri, biri siyah, diğer bir de işte. Biri sosyal bilimci şapkam, diğeri de yayıncı şapkam. Şu anda sosyal bilimci şapkamla konuşuyorum. Devalüasyon. Teşekkür ederiz. Bir radyocu gözüyle de bakacak olsa. Bir de diğerini taksaydın keşke. Diğerine hiçbir şey vermedin. Prim vermedin. Prim değil, imkan da vermedin yani. Ona da şans tanı. Ben dedim ki hangi kıyafeti? Yayıncı şapka mı takıyorsun? Yayıncı şapkanı takıyorsun. Gene önünü indiriyorsun hafif. İşte. Bu biraz daha büyük. Kesim şeyleri farklı, modelleri birazcık. Modeller farklı mı? Modeller farklı. Griyi biraz daha çok beğendim ben. Evet. Gri biraz da yan takılınca biraz şey havası da veriyor. Evet. Evet, o zaman değerlendirmelere başlayalım. Evet, Obama'nın ziyareti var. Ziyareti önemliydi çünkü bu aynı zamanda işte bu tezkere sonrası bir gerilen ilişkilerde değişikliğe gidildiğinin de göstergesi falan gibi evet. Yorumlandı. Türkiye'nin Orta Doğu'daki yeni rolünde Obama'nın desteği alındı diye de yorumlandı. Başka tartışmalar da vardı. Obama biliyorsunuz yalnız geldi. Evet, eşini çocuklarını gelmedi. Falan getirmedi. Aslında İngiltere'den geldiler onlar Türkiye'ye. İngiltere'de ziyaretinde vardı Michelle Obama. Hatta gelecekti de Türkiye'ye. Ondan sonra son dakika değişikliğiyle galiba gelmedi mi? Öyle hatırlıyorum. Zaten ondan sonra Türkiye'ye yani Obama'nın tek başına ziyaretinden sonra özellikle Amerika'dan tek başına gelen insan sayısı arttı. Çünkü şey diye yorumlandı. Adam kafa dinlemeye Türkiye'ye gidiyor. Ben Türkiye'ye kaçıyorum diye çıkıyorum zaten. Yani Türkiye'ye gidince insan kafasını dinliyor. Eşinden çocuklardan uzaklaşıp şöyle bir evin gürültüsünden uzak birkaç gün geçirmek istiyorsan gideceğin adres Türkiye'dir diye bir kanı oluştu Amerikan kamuoyunda ve bu turizme de olumlu olarak yansıdı. Herkes gelip bir kedi seviyormuş. Kedi şımarmış artık ya, sahibine gitmiyormuş yani. Ya iki katına çıkmış o kedi ya. 100 kişi sevecek demiş. Ama o da işte benim kedi gibi böyle şımarmaya alışan kedi bir süre sonra kendini ıslak mamaya veriyor. Öyle sevgiyle falanla filanla bu işler yürümüyor, ıslak mamayla yürüyor. Kedilerin en güzel sevgi göstergesi. Ne kadar ıslak mama o kadar sevgi gösterir sana. Doğru. Şimdi o zaman hızlı hızlı diğer olaylara da tabii bakalım. Tabii bakalım canım. Bir seneyi değerlendireceğiz. Ferah ferah vaktimiz var. Mesela biz şeyden çok konuşmadık. Slumdog Milyoner. Neydi? Milyoner olmadan asla. Şaşkın Milyoner. Şaşkın Milyoner diye 3 film ismi çıktı. Türkçesi bu üçü çevrilebilir. Şimdi Slumdog Milyoner'in 8 Oscar almış olması 22 Şubat'ta Akademi Ödülleri töreninde, Oscar törenlerinde daha doğrusu. Bu da büyük bir haberdi ve işte bu da aslında 2009'a damga vuran olaylardan. En iyi film ödülünü almış. Efendim, en iyi film ödülünü almıştı da o çocuklara pek bir uyarlama. Şey düşmemişti galiba. Babaları falan sonra çıkmıştı. Ya çocuklar Oscar aldı ama biz burada perişanız. Evimizi yıkıyorlar falan diye ortaya evet, çıkmıştı. Evet öyle sonrasında. Sonra da satmaya çalışmıştı çocuklardan bir tanesini şey vereceğim evet, diye. Evet öyle şeyler de duyduk, doğru söylüyorsun, doğru hatırlıyorsun. Yani. Ya, hatırlamaz mıyım, aklıma kazındı Oscar'lı satılık çocuk diye. Onlar da aşk yaşadılar bu arada. Filmin başrol oyuncusu kocasından ayrıldı. Kız diyorsun genç tabii. Tabii. Öyle tabii. Bir filmin herkesin hayatında büyük değişikliklere sebep olduğu ortada ama en acıklısı hakikaten filmdeki sempatik insanların sempatik kalmaları. 3-5 kuruş para kazanamamaları. Hakikaten çekimler sırasında yediğimiz döner yanımıza kar kaldı diye üzülüyorlardı. Bir de ben o filmi hala izlemedim. Aa, gerçekten mi? Yani öyle 8 Oscar'lı tabii film mi onu da tam bilmiyorum. Bak Oscar'ı bol olan film seyredilir. Mesela zamanında bol Oscar'lı filmlerden şeydi. Hani, Bir Zamanlar Amerika. Yok böyle dizlerin üstüne çok müfreze. Bak Son İmparator bak. Son İmparator dünyanın en sıkıcı filmiydi. Ama kaç Oscar'ı vardı? Tamam çok Oscar'ı olabilir çok ama. Çok Oscar'lı film seyrettirir kendini. Uzun diye diyorsun Ege. Dünyanın gerçekten en sıkıcı filmiydi. Gerçi ben onu Oscar aldığı zaman seyretmeye çalışmıştım. O zaman da küçük bir çocuktum. Belki küçük bir çocuk olmam yüzünden hiçbir şey anlamadım filmden ama bir taraftan da düşününce filmdeki çocuk da küçücüktü. Küçüktü. Hani bir özdeşleşme falan gerekirken hiçbir şey olmadı. Ben de sinemada izlemiştim. Ben de küçük bir çocuktum. İzmir'de izlediğimi hatırlıyorum. Babamın bir arkadaşı götürmüştü beni oğluyla beraber, o kadar sıkılmıştık ki filmde. Yani çocuktuk daha o zaman ve 3,5 saat miydi o film? Çocuk ne anlar İmparator'da. Ben ilk yarı ne zaman bitecek de gidip mısır alacağız diye onu düşündüm bütün ilk yarı. İkinci yarıda mısırımı yedim zaten ama ikinci yarının bir başında yedim zaten 1,5 saat olunca. Oscar törenleri ne zaman, Oscar ödülleri ne zaman dağıtılıyor? İşte 22 Şubat'ta alındığına göre yine Şubat'ta olur herhalde Şubat'ta. Bu sene. Zaten bu sene kimin alacağı belli. Kim alacak? Avatar. Doğru. Avatar alacak. Avatar biraz alır evet. Biraz alır dediğin. Kaç tane toplamda 15 ise işte 10-15 tanesini alır. Çok şaşalı olmayan hızlı hızlı verilen işte teknik görsel efekt işte CGI falan filan ödüllerini alır. Hepsini alır. En iyi filmi alır. Alır mı? Alır. En iyi film bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Belki öyle bir şey var ama garip bir gerilim olacak bu sene. James Cameron'ın eski eşlerinden, eski karılarından bir tanesi Catherine Bigelow da Oscar'a filmiyle aday bu sene. Kendi filmiyle. Kendi filmiyle. Eski eşler Hurt Locker galiba filmin adı. Sizin eski hanım Adaymış efendim diye mi duyuruldu acaba? Büyük ihtimalle o tip bir, zaten sunucular da bunu birkaç kere vurgulayacaklardır. Bundan da espri de çıkaracaklar. Başka da bir espri olmayabilir. Olmayabilir evet. Evet öyle bir durum var. Bakacağız. Ondan sonra sinema dünyasında. Cameron Cameron'a karşı. Ha, çok güzel hakikaten. Sonra çok uzun süre konuştuğumuz Eurovision hadise ve bu Norveçli genç arkadaşımız. Alexander Rybak. 1986 Belarus doğumluymuş, özür dilerim. Norveç adına yarıştı ama Fairy Tale şarkının adına. Norveç daha önceden hiç böyle bir ödül falan almış mıydı? Vardır herhalde Eurovision tarihine bakacak olursak. 1964 senesinde almıştı Norveç. Yani daha öncesinde aldıysa bilmiyorum ama son dönemlerde hep Norveç'i şeylerde görüyorum. Fiyortlarda. Sonlarda görüyorum. Hiç öyle bir güzel başarısı yoktu. Güzel oldu. Bence işte, efendi de çocuk. Temiz yüzlü. Güzel müziği var. Keman çalıyor. Yetenekli. Temizce pakça işte. Temiz yüzlü çocukların her zaman bu yolu bahtı açık olur. Peki ülkemize 6 ülke 12 puan verdi. Hı. 2009 Eurovision şarkı yarışmasında yani. Söyleyeyim mi hangi Hadise'nin ülkeler? Şarkısına düm tek teke. Azerbaycan. Hangi ülkeler verdi? Azerbaycan. Doğru. Almanya. Hayır. Maalesef. Nasıl maalesef? Almanya vermedi mi? Vermedi Fahir. Ne yapayım? Özür dilerim. Almanak hatalı. Onu değiştirin. Evet. Şöyle diyeyim. Azerbaycan. Evet. Bulgaristan. Maalesef. Ege'ciğim. Hiç alakası yok. Arnavutluk. Maalesef. Vallahi. İsterseniz ben söyleyeyim. Hayır, sen söyle. Hayır. Bir tane daha şans vereceğim ben kendime. Tamam. Bir şans daha ver kendine. Bir şans daha veriyorum. Belçika. Belçika. Bravo. İkinci ülkeyi yakaladık. Tamam. İkinci ülke Belçika'ydı. Bir diğer hangi ülke kim döneminde uçuşa geçti? Fransa döneminde Sarkozy uçuşa geçti. Evet. Üçüncü ülke. Demek ki müzikten anlayan ülkeler belli oluyor. Bak Fransızca konuşan ülkeler Belçika ve Fransa acaba şeyden mi etkilendiler? Düm tek tek Fransızca bir şeye mi denk geliyor? Bilmem. Fransızca dersi alan sensin Ege. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani pek de göbek atmıyoruz derslerde. O yüzden... Bilemeyeceğim yani şeyi ama. İsviçre dördüncü ülke. 12 puan veren. Ne, İsviçre'de de Fransızca vardır. Vardır belli bölgeleri doğru. Fransızca konuşuyor. Makedonya. Makedonya'da herkesin ikinci dilinin Fransızca olduğuna dikkat çekiyorum. Ve? Bunu nasıl açıklayacaksınız bakanlığa göre? İngiltere. İngiltere ben onu diyorum. İngiltere'de zaten İngiltere, 100 yıl savaşları sırasında İngiltere ile Fransa arasında o savaşla beraber de şeyde bayağı gelişti. Yani o dönemde bayağı bir Fransızca öğrenildi. Onlardan tabii bir İngilizce bir Fransızca yabancı dil. Bu arada Eurovision tarihinde ilk defa canlı olarak uluslararası uzay üstüne bağlanıldı. Bu sene evet, 2009'daki evet, Eurovision. Ama ne kadar çirkindi. Onu zaten uzun uzun konuştuk. Görmemiştikten başka bir şey değildi. Uzay üstüne bağlandık. Bir de uzay üstüne bağlandılar. Aynı stüdyonun arkasında bir yerde duran adamlar. Bir ters dur bir havada takla at bunu. Aynen böyle söylemiştik. Aynen. Uzay üstünde durmanın ne esprisini gördük? 3 tane şaşkın adam gördük yani. Falan dediler. Başka olimpiyatlar vardı aslında. Başka, evet olimpiyatlar vardı zaman. Spor dünyasında. Kim şampiyon oldu 2009'da? Türkiye Süper Ligi'nde. 2009'da kimin şampiyon olduğu belli. Beşiktaş oldu. Beşiktaş oldu bravo. Doğru. Peki. Bir de kaybettiğimiz isimler vardı. Tabii onları da böyle hızlı hızlı anmak lazım ama kaybettiğimiz isimlere geçmeden önce Usain Bolt'un herhalde hakkını vermek lazım. 950 küsür. Evet 950 küsür dediğin o küsürler o kadar para küsürler, oynatıyor birikiyor, ki. Birikiyor. 958 mi? 958. Zaten yeni dünya rekoru. Şampiyonalara verecek 100 bin dolar ödül varmış. Toplam bu kadar para dağıtılmış. Zaten Usain Bolt kaç? 2 rekor falan kırdı. Oradan 200-300 bin dolar aldı. Evet toplam değil. Büyük ihtimalle şey birincilere verilen ödül bu. 9 gün süren şampiyonada ilk 3 sırayı da Amerika, Jamaika ve Kenya almış. Eskiden daha farklı oluyordu. Böyle Çin olurdu, Küba olurdu. Efendime söyleyeyim şey olurdu, Rusya olurdu. Hiç onları göremiyoruz sıralamalarda. Çok şey düşüşe geçtiler. Bak Fransa falan yükseliştedir emin ol. Daha önceki senelere bak. Çünkü Sarkozy döneminde Fransa her alanda olduğu gibi olimpiyatlarda da yükselişe geçti. Doğru. Bu arada biz de tek madalyayla atletizm şampiyonasından döndük. Biz tek madalyayı nereden almıştık? Bizim Elvan'la mı? Elvan'a? Elvan'a Beylikesi sakatlandı diye biliyorum. Bir okuyalım isterseniz. Bir okuyalım abi. Hatırlamıyorum. Sakatlıklardan çok çektik demiş. Buradaki yazı Halil Akkaş, Selim Bayrak ve Türkan Erişmiş. Şampiyonaya gidemeyen isimler Aslı Çakır turnuva sırasında en büyük madalya umudu Elvan Abeligese de 10 bin metre finalinde sakatlandı. Ay yıldızı dalgalandıran ismimiz. Aa doğru, konuşmuştuk bunu da. Güney Afrika'dan gelen, Güney Afrika asıllı Türk sporcumuz Karin Melis-Key. Uzun atlamada. Uzun atlamada. Evet, bronz madalya aldı. Fenerbahçe'nin sporcusu galiba Karin Melis-Key. Tek madalyamız o oldu. Evet, bronz madalyayı getirmiş. Final hedefini Berlin'e giden Nevin Yanıt'a 100 metre engelli de yarı final serisinde 5. olarak Nevin Yanıt'tan da büyük umudumuz vardı. Onlar da final koşamadı maalesef. Nevin Yanıt böyle güzelce mi olan bir genç kızımızda değil mi? Tabii bütün sporcularımız da oldu. Güzel de hani böyle şey güzelliği de vardı. Böyle atletlerin biraz böyle yapıları sert yapılı oluyor, mizaçları. Evet, doğru. Nevin'in öyle güzel bir yapısı vardı, hatırladım. Benim hatırladığım kadarıyla tabii ki. Ben de bir taraftan bu gazetelere bakıyorum şimdi, hani akşama tatsızlaştırmak olmasın da 2009'da bunları konuştuk falan filan diyerek içinde işte cinayetler var. Evet, uzun maalesef yıllar konuşulan cinayetler, onları. Uçak kazaları, tren kazaları, siyasi çalkantılar, efendim yakalananlar, gözaltına alınanlar falan filan, böyle bir yoğun bir şey var, onlara hiç girmeyelim. Biz bakalım böyle 2009'da sessiz sedasız olan olaylara biraz aslında dikkat çeksek, her zaman yaptığımız gibi, çünkü onlar 2010'u şekillendirecek olaylar oluyorlar bazen hiç fark edilmedi halde. Bu arada size yeni yıl mesajları gelmeye başladı mı? Evet, geldi. Gelmez olur mu? Telefonumu. Ben kapattım tabii ki, her sorumlu yayıncı gibi ben telefonumu girmeden önce kapatmak zorunda. Ama güzel yani, böyle bir şey oluyorsun. Özenilmiş bu sene yılbaşı mesajlarına. Yani banka hesap numaranızı, 2010 numaralı hesabınıza şu kadar sevgi yatırılmıştır, güzel güzel kullanın falan gibi artık mesajlar gelmiyor, ne kadar güzel. Bana ona benzer bir şey geldi. Geldi mi? Hadi ya. O şeydir ya, eski telefonunu da unutmuştur. Sonra böyle bir bakmıştır, neyi göndereyim, neyi göndereyim, ah bunu göndereyim diye. Yani ben içinde o böyle mesajı okuyarak güncel siyasete de göndermeler olanlardan mı? Yok, hiç değil. Hiç değil. Siyasette alakası yok. Hatta tam olarak okuyayım mı sizi? Lütfen. Ne dediğini? Ama kimin gönderdiğini söylemeyeceğim. Kimin gönderdiğini söylemek gerçi zorunda. Gerçi benim hoşuma... Hayır, söylemeyeceğim onu. Hoşuma gitti gerçi. Yani orada dümdüz yazacağına bir espriyle ama diye mesaja bakarken gülme zorunluluğunda hissettim kendimi. O derece. Müsaade ederseniz. Oktay Demirci bu sefer cep telefonunda. Cep telefonuna uzandı diyebiliriz. Hemen telefonumu açıyorum. Şimdi düşünüyorum da bu tip mesajlar geldiğine mi insan üzülse, gelmediğine mi üzülse, onu bilmiyorum yani. Ya gelse dert, gelmese bana ayrı gelmedi dert. Ya. O yüzden şimdi Oktay'ı kıskansam mı, Oktay adına üzülsem mi, onu da bilemiyorum. Bana bak, gelen mesajlar şu dakikaya kadar. Bir eski arabamın servisinden, şimdiki arabanın servisinden, bir bankadan, bir şeyden, giyim firmasından geldi. Başka da gelen mesaj yok. Bana şeyden geldi işte. Paşa'nın veterinerinden geldi. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Eski çalışanlarımdan bir tanesinden geldi. Yine bir bankadan geldi, sağ olsunlar. Bir spor merkezinden geldi, sağ olsunlar. Ne kadar çok güzel. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ne kadar ince düşünceliler. Arada da tanımadığım bir takım numaralardan geldi. Onlar sonuna kendi isimlerini de yazmamışlar. Şey yapabiliriz. Oktay okumayacak mısın? Ben bir tanesini biliyorum galiba. Genç arkadaşımız Bora'dan gelmiş olabilir bir tanesi. Genç arkadaşımız Bora, evet. 2010 o sonuna yazmış, evet. Ha. Aynı soyadı taşımamızla ünlenen sanatçımız kimdir? Evet, bana da bir tanesi Bora'dan geldi sağ olsun. Bir tanesi de bir diğer arkadaşımdan geldi şey diye. İşte yeni bir yıl, güzel bir yıl dilerim. Bu arada ortak olduğumuz Milli Piyango bileti konusunda da ikimize de şans dilerim. 50-50 kulağa çok güzel geliyor doğrusu diyerek. Yani böyle. Kim ortak olduğun bilet? Şimdi ortak falan bilet yok. Hmm. Ortak bir bilet olmadığı gibi. Şey işte ya, aldığım bilete ben de ortağım demeye getiren bir mesaj. Ha, canım. Ben mesajı bakarken hem çok hoşuma gitti hatırladığı için, gerçekten uğraşmış, düşünmüş. Hem de şey diye sanki beni izliyormuş gibi gülme gereği duydum mesajı okurken. Ne ya, güzel arkadaşlarım var. Çok güzel arkadaşlarım var. Benim arkadaşlarım hep otomotiv sektöründen. Yani otomotiv ağırlıklı, bir de bankacılık sektöründe arkadaşlarım var. Ben hangi sektörde olduğunu söylemedim ki. Espri sektörü mü diyorsun? Benim hiç. Yani o arkadaş her sektörde olabilir. Hayır, şirketlerden geliyor. Serbest bir insan yani sonuçta. Bir şey soracağım Ege ama dürüst cevap ver. Darılmaca, gücenmece de yok yani. Buyurun. Oktay'ı kıskandın mı? Oktay'ı mesajını mı, hediyesini mi? Hediyesini. Hediyesini kıskandım vallahi. Çok güzel. Zaten o gün beraber çantaya bakarken çok kıskanmıştım. Yani ama gerçekten sevgili dinleyiciler, çantada çantaymış. Ege'yi yadırgamayın. O işte gerçekten indirime girmiş. Burada bir kamera sistemimiz olsa size göstersem çok üzülürüm. Siz de kıskanırsınız. Ya sen şimdi beğenmedin mi sen kendi hediyelerini? Benim kendi hediyem beğenmememle Oktay'ı kıskanmam arasında çok farklı şeyler var. Yani seninki daha havalı olsaydı daha çok o kadar kıskanmayacak. Şimdi Oktay'ın hediyesini bana versen ve Oktay'a şapka versen ben gene şapkayı kıskanırdım. Öyle söyleyeyim sana. Pardon da Oktay'ın hediyesini artık Fahir veremez. Çünkü benim artık. Oktay'ın, daha doğrusu şöyle diyeyim. Oktay'ın çantası bana verilmiş olsaydı ve Oktay'a şapka verilmiş olsaydı ben şapkayı kıskanırdım. Kıskançlık ve haset benim karakterimdir diyebiliriz. İlla komşu olmam gerekiyor bu adama. Beni kıskanmaması için anladığım kadarıyla. Bu arada 2 sene önce biz bir yemeğe gitmiştik. İşte annem, babam, işte Didem hep beraber. Ve bir kebapçıya. Orada işte rezervasyon yaptırmıştım gitmeden önce. Ve çok mutsuz olmuştuk gittiğimiz zaman. Gerçekten yani. Çok işte mu bozmuşlardı Oktay? Şikayet ederek ayrılmıştım oradan. Yani siz böyle değildiniz bilmem ne diyerek böyle. Çok değiştiniz. Parayı bulduktan sonra değiştiğiniz lafını etmedin umarım. Etmedim, yok öyle lafı etmedim ama biraz böyle hemen yiyip kaçtık. Öyle bir durum var. Hani denir ya yiyip kaçtınız. Öyle dedik, daha fazla durmak istemedik. O derece mutsuz olduk. 2 senedir bana mesaj atıyorlar. Ne diye? Bayramlarda, yılbaşında, işte efendim doğum günümde. Nereden biliyorsun doğum günümü? Bir rezervasyon yaptırdım ben. Nasıl buluyorlar? Nereden buluyorlar? 2 senedir cep telefonuma az önce onlardan bir mesaj gelmiş. Şimdi ona bakıyorum. Ne yüzde? Herhalde hatırlamıyorlar beni. Öyle tavır yapan, işte, huysuz adam laf oldum. Laf arasında da ne yüzde diye şey yaptın. Restoranı sevmediğin için değil mi? Sevdiğin bir kebapçıdan gelseydi mesaj. Tabii canım. Tekrar koyacaklar diye giderdim. Tekrar tekrar giderdim. Tekrar tekrar teşekkür ederdim. Ha, vallahi üstümüzden büyük bir yük kalktı. Gerçekten her taraf bugün ana baba günü. Ben de üstümden bu şeyi atmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Günlerdir araştırıyorum. Günlerdir soruşturuyorum. Ben işte eşimin yoğunluğu sebebiyle hiç hediye alma fırsatı bulamamıştım. Bugün öğlen. Yaklaşık 15 dakikada hediye işlemini hem eşime hem kızıma hediye alarak bir alışveriş merkezini terk ettim. Hiç bir farkı yoktu hafta sonu. Hem de o yağmurlu yoğun hafta sonlarında hiçbir farkı yoktu. Hakikaten ana baba günüydü ve satıcılar da alışveriş yapanlara şey gözüyle bakıyorlardı. Son güne niye bırakıyorsunuz gözüyle bakıyorlardı. Ben alışveriş yaptığım yerde paketleme yapan kızlardan birine şey dedim. Bir hoşuna gitti o davranış. Şey, işte böyle sarıyor. Tiksindin değil mi hediye paketi yapmaktan? Şey diye baktı. Evet. Olur mu canım, en büyük mutluluk demesini beklemez misin bir kişinin yani? Böyle bir espriye. İçinden tabii tiksinmiş bile olsa hani müşteriye karşı. Olur mu, bizim için en büyük mutluluk sizleri sevindirmek falan. Evet deme noktasına gelmişti. Ondan sonra zaten ben nasıl bir samimiyet dalgası yayıyorsam çevreme. Bir tane hediye paketi vardı, o devrildi falan. Ondan sonra yerlere düştüm. Parçalanacak hale geldi yani. Ondan sonra onu kaldırdılar. İyi ki sahibi görmedi. Ek ek ek ek diye gülüp bana baktılar. Ben çünkü orada aslında sahibiyle daha yakın olmam gerekirken bir anda onlardan biri olmuştum. Ama 15 dakikada hediyemi tamamladım. Hala etrafa ne alsam diye bakınan insanlar vardı. Çok biraz fena. Üzüldüm onlara. Gerçekten çok fena. Tık tık tık tık işini halleden adamlara her zaman saygı duyuyorum. Yalnız ben bu sene şeyi fark ettim. Şeyin ben ne? Yani çok seviyorum eşantiyonu. Kullanmayacak olsam da eşantiyon verildiği zaman çok mutlu oluyorum. Yani üzerinde bir firmanın bir şeyi olan ve bana gelmiş olan veya bunu sen kullan denen bir şeyi reddedemiyorum. Bu sene hiç öyle bir şey gelmedi. Aa, bana teklif ettiler. Ben şey istedim işte, teklif kutu istedim. Demek. Kutu istedim. Evet. Bir yerden bir şey alırken ya onlar böyle kendi kutuları kullanıyorlar. Ben dedim kutu alabilir miyim? Onları veremiyoruz dediler. Ben de şey dedim, alsam. Kız böyle oldu. Efendim? Alayım mı? Parasıyla dedim. Yalnız parasıyla da veremiyoruz. Ben size koku vereyim dedi. Efendim dedim. Ben o da beni birden şey karşı atağa geçti. Ondan sonra koku mu? Ne kokusu ya dedim. Koku veriyoruz dedi. Kutu ver dedim ben de. Böyle manasız bir sohbetten sonra. Sapık gibi mi konuştun Fahir? Kutu ver bana. Kutu. Ceset koyacağım içine mi dedim? Hayır yani kız koku vereyim diyor. Ben kutu veri diyorum. Böyle. Aman dedim neyse iyi seneler olsun. Ver dedim paketlerimi. Bu da son kurdelemeyi size diye şey yaptı. Son kurdeleyi de bana bağladı. Yani bana bağladı dedim. Hediyeme bağladı. O da güzeldi. Gerçekten böyle nasıl diyeyim? İlk kez çok uzun süredir bu kadar yoğun alışveriş yaptım. Yılbaşı alışveriş. Şey ben gibiydim ya böyle filmlerde özellikle 80'de City'de var ya işte kızlar çıkıyorlar böyle bir alışveriş yapıyor. Elleri ben çantalarla. Ben de o görüntüye çok özenirim ya. Ege'cim nasıl havalı oluyorsun? Bir Pretty de nasıl biliyor musun? Pretty Woman filminde de öyle bir şey. Benim bugüne kadar en çok ona yaklaşan görüntüm hiç de havalı olan bir görüntü değil. Çünkü o işte Pretty Woman filminde dizilerde komedi dizilerinde de şey diye eleştirilir ya adamın karısı çok alışveriş yapıyor falan diye. Onlar gelir böyle eller poşetle dolu. Hı. O poşetlerin içinde işte ne bileyim bir tane atkı oluyor bir tane şey. Ben en yakın hali süpermarket alışverişlerinden dönüşümde. İşte o hiç öyle havalı olmuyor. Hiç havalı değil. Haşır haşır makarna düşmesin diye. Makarna orada portakallar gözüküyor. Oradan bir şey zaten tuvalet kağıtları bir yerden pörtlemiş. Yani o hiç havalı bir görüntü en değil. En yakın o hali deydim yani. Başka bir bizim şey lafımız var. Ya, hani kullandığımız sürekli. Bayağı. Evet. Onun çok daha öncesinde Pretty Woman'da akıllara nakşedilen şeysi vardı. Alışverişi gidiyor. İlk başta bir dükkan bununla pek ilgilenmiyor. Sonra bir sürü yerden alışveriş yapıp tekrar dükkana giriyor. Hı. Sonra şey diyor. İşte kimdi burası? Büyük hata. Büyük hata deyip çıkıyor. Aynen öyle bir dükkana elinde öyle şeylerle girdiğin zaman bir ayrı karşılanıyorsun. Yani şimdi bir şaşkın giden adam böyle bir hani elinde bir şey falan diye bakınca çok fazla ilgi çekmiyorsun ama elin kolun doluysa bu adam alıcı. Bu adam alıcı almış almaya aç. Şey gözüyle de bakmıyorlar bu adam alacağını almış bizden bir şey almaz demiyorlar da bu adam alıcı bu evet. Adam kendini durduramıyor biz de bir şeyler satarız buna. Ya çünkü o zaten o ben bir yoldan çıkmışım raydan çıkmışım. O raydan çıkmışken bana ne verseler ben alıcıyım o noktada. O çok güzel. Onun da zevkini yaşadım. Gerçekten çok zevkliydi ya. Yani böyle bir coşkuyla falan çıktım. Bir de insan sabırsızlanıyor böyle hediye alınca ben hemen dakikasında vermek için istiyorum. Değil mi? Erken gelmişsin zaten abiye. Bizi beklemişsin. Yok bari. Onun için değil. Ben yemek yemek için erken geldim. Olsun. Bu arada dinleyicilerimizle de paylaşalım. Sonuçta her olan şeyi olan biteni aktarıyoruz dinleyicilerimize. Böylece bahsettiğimiz konulara nasıl yaklaştığımızı bir şey söylerken ne demek istediğimizi daha iyi de bilmelerini sağlıyor bu. Fire Radio biraz da erken gelmesinin sebebi biraz burada oynamakmış. Onu da gördüm. Canım yemeğin gelinceye kadar. Tebrik kabul. Yemeğin gelinceye kadar oynadım. Tabii canım. Yemeği hatta şey diye oynuyordum. Aman valla aç açına hiç oynanmıyor diye. Aç açına beni bayağı bir oynattılar. Ne yapayım birileri el çırptığı zaman etrafımda dayanamıyorum oynuyorum. Hakikaten. Bir de akşamleyin çalışacağız ya. Akşamleyin dedim yani herkes yeni yıla girdiği esnada biz de çalışıyor olacağız. Dolayısıyla öyle bir oynama şeyimiz olmayacak. Dedim kurtlarımı önceden dökeyim. Akşam da oynayacağız. Akşama pırıl pırıl. Ne yapacağız? Stüdyoda TRT FM'de mi oynayacağız? Bütün stüdyolarda böyle oynayacağız. Ankara Radyosu'nda oynayan adam TRT FM'de niye oynamasın? Hani şurada oynadığın yer değişik mi? Gene stüdyo işte. Şıkır şıkır oynarız çok abartmadan. Diğer postalara şey yapmayacak şekilde. Diğer postaları rahatsız etmeyecek ölçüde. Bizden önce programını yapan Mehmet. Evet. Mehmet söylemeseydi Mehmet Şakiroğlu çok sevgili. Ben bilmeyecektim Fahir. O yüzden son yarım saat Fahir seni izledim. Çok güzel, çok güzeldi figürler. Bir de tabii hem çok bir yandan kibar ve yaptı. Mezik bir insan olduğu için. Vallahi bir yandan program. Bir ara şeydi ama gözleri böyle belermişti yani. Hakikaten gözleri Böyle bir yandan program yapmak. Gerçi konunun sırtı dönük olduğu için ben ondan güç alarak biraz daha bir coşku, daha bir kıvrak hareketler sergiledim. Güzeldi yani bir rahatladım yani hediyeleri de verdim rahatladım. Nasıl bir tatlı bir yorgunluk var yani bıraksanız uyuyacağım şu köşede. Hakikaten üstümden böyle bir şey geçti. Yılın yorgunluğu mu? Yılın yorgunluğu hakikaten yılın yorgunluğu. Bu arada bizi düşünüp hediyelerimizi bırakan ve bize mutlu yıllar diyen çok sevgili Gülay. Gülay'a da teşekkür ederim yayın aracılığıyla. Ben daha onun hediyesini açmadım ama içine başka bir şey çıkar diye. Üçümüze de aynı hediyeyi almış. Gerçi aynı değil, farklı. Aynı değil. Yani görsel olarak markalar aynı. Markalar aynı. Ürün de aynı, model farklı. Model farklı. Umarım farklı bir şey çıkar diye bir ümidi var insanın. Yani o zaman hiç açma bari. Hep onu böyle kabında. Hep onu hayallerindeki kabıyla hatırlayayım istiyorum. Hayallerindeki kabıyla. Ona da teşekkür edelim ve tüm dinleyicilerimize bir kere daha İyi yıllar diyelim. Daha dur bir programın son olsun diyelim biz tamam, diyelim. Ara ara diyelim. Programı dolayısıyla ona göre. Bu arada çok havalı. Bir dakika. Yani ben bir taraftan işte haberlere bakıyorum hani bahsedebileceğimiz. Siyaset dünyasında şey yani siyaset değil de işte manşetlerde bunlar var. Dediğim gibi böyle kazalar, ölümler, intiharlar, soruşturmalar falan filan. Oradan hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra sanat dünyasında tamam çok güzel olaylar var ama diğer programlarda arkadaşlarım zaten değerlendirdi. Şöyle eğlencelik bir şeyler bulayım diye magazin dünyasında şunları konuştuk falan diyordum. Baktım magazin dünyasında da tatlı bir olay yok. O onu dönmüş, o ona şey yapmış. Kaybettiğimiz sanatçılar var. Gazanfer Özcan mesela 2009'da onu rahmetli evet. analım gerçekten de yeri doldurulamayacak sanatçılardan biri. Birkaç sanatçımız daha bu yıl aramızdan ayrıldı. Onlarla ilgili haberler vardı. Ama sonra bu yılın tabii kaynayıp giden haberlerinden biri bunlar haber de değil aslında. Televizyon olayı. Ama gerçekten son yıllarda televizyonlarda olan en güzel olaylardan biriydi. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum bu olayın. Biz izledik hep birlikte gülerek ama yayında konuşmadık. Bu uçan adam krizi. Yayında konuşmadık evet. Herhalde demek ki bizim Ankara Radyosu'ndaki programımız başlamadan önce olmuştu. Tabii sevgili Esra Ceyhan'ın programında olmuştu. Esra Ceyhan'ın programında uçan adam diye bir adam uçmak yerine yerlerde dönmüştü. Ve yani şaşırtıcı bir hızla dönmüştü. Ama zaten uçma hadisesini de şöyle anlatıyordu. Ben bir hallendim. Böyle bana bir haller oldu. Ne oldu falan deyince yanında da Tarık Mengüç var. Zaten bir anda Allah diye yerinden fırlayıp böyle yerde şey yapmaya başladı. Ama ben enteresan olan Tarık Mengüç'ün koşar adımlarla uzaklaşması Esra Ceyhan'da büyük soğukkanlık yaşayan. Ne yapıyorsunuz siz? Evet benim daha çok aklımda o. Adamın uçmasından daha çok aklımda Esra Ceyhan'ın verdiği tepki. Yapıyorsun? Tamam yeter. Tamam. Ne beydi? Alın bu arkadaşı. Ne beydi? Bilmem ne bey. Uçan ne, bey. Ne yapıyorsunuz siz? Sinirlenip sonra adamı kovmuştu. Evet, tabii. O çok güzel zaten. Yani bence uçan değil uçurulan adama dönmüştü. Ama adamın hatası nerede? Hatası adamın uçamaması değil. Yanlış yönünü vurguluyordu. Gerçekten de o yerde Allah Allah diye hızla dönüşü daha ben yer dönen adam diye çıksaydı mesela o şovuyla hem de vaat ettiği şeyi de sunmuş olacaktı. Kimse ona yalancı demeyecekti. Kaçan bir fırsattır 2009'da. Başka neler var neler var ayrılanlar. Bebekler var 2009'un meşhur bebekleri. 2009'un bebekleri bir de 2010'un ilk bebeği. Merak edilen bebek herhalde İstanbul. Evet. Daha da fotoğrafını görmedik değil mi? Görmedik. Aileyken zaten şey diye Okan Bölge'nin açıklaması var. Yani gelin oluncaya kadar göremeyeceksiniz. Hakikaten medyanın içinde ve de magazin basınıyla boğuşan bir insan olarak bundan sonra en büyük mücadelesi bebeği saklamak. Yani fotoğrafçı evet, bir babanın. Şu andaki fikri galiba ama çok engellenebileceğini zannetmiyorum ben. Bakalım çok göreceğiz. İddialı bir açıklama yani. Dövülen ünlülerimiz var. Hiç girmeyelim bunlara. Ondan sonra geçen senelerde hep şey dayak yiyordu aslında. Bu neydi? Bir tane adamcağız vardı ya. Yani çok sanatçımız maalesef. Aramızdan ayrıldı. Yaşadı. Ya yok bu şey diye şarkısı vardı. Çikita Muz diye mi ne böyle bir şey var. Ajdar. Ajdar düzenli olarak birilerinden dayak yiyordu ya. Her sene bir standart onun evet. şeysi vardı. O gerçi bu birkaç sene öncesinde kaldı. Halit Refik kaybettik aslında bu sene onu evet, ondan bahsedelim. Zeki Ökten'in son evet çok sert geçiş oldu. Bir önceki lafımız Ajdar'dı hemen Halit Refik'e geçince. Hayır kaybettiğimiz Gazanfer Özcan'ı kaybettik. Kültür sanat dünyasından Aykut Oray'ı kaybettik 2009'da. En sempatik katil diyebildiğimiz. Onun dışında çok değerli hocamız Ünsal Oskay'ı kaybettik. Profesör Doktor Ünsal Oskay Ankara Saylan'ı kaybettik. Üniversitesi'nde iletişim deyince akla gelen ustalardan Türkan Saylan'ı kaybettik. Ahmet Uluçay Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak sinema için sinema kayıptı. Sinema için kötü bir yıl. Evet. Diyebilir miyiz evet, aslında? Evet, aslında biraz öyle olmuş. Yönetmenleri ağırlıklı olarak kaybetmişiz. Başka bunları rahmetle ve saygıyla analım bir kere daha. Ama şimdi böyle verince insan gerçekten tadı kaçıyor. Böyle bir hatırlamak lazım ama falan. Hatırlamak lazım. Doğru söylüyorsun. Tabii en son hatırlayınca en sonunda aklımızda şey olur. Doğru. Güzel. Tamam. Zamanlama olarak uygun bir zamanda denk getirdin. Onun dışında almanak da almanakmış. Stüdyonun içerisi temiz şey sıfır almanak kokusu kapladı her tarafı. Öyle mi? Güzel. Son mi? Derece offset baskının kokusu şu anda sayfaları çevirdikçe hakikaten bir yeni araba kokusu, bir yeni almanak kokusu. Vedat Okyar. Hiçbir şey değişmem. Onu da kaybettik. Spor dünyasından. Evet değil evet. mi? Ben Beşiktaş. Twitter'da soru sormuştum. 2009'un en şık hareketi neydi diye. Şöyle gelmiş. Çok üstünde durmayan bir tane gelmiş çünkü. Ege Kayıcı'nın ameliyatından sonra zımbalı kafayla sigara içmesiydi diye bir şey gelmiş. Hakikaten de. Ege bu sene bırakıyor musun sigarayı? Portakal suyundan bahsediyor değil mi? Portakal sigara tabii değil ama. Işte, sigara portakal değil. Sigara. Evet. Şey düşünüyorum işte güzel bir şey hazırladıktan sonra Ne hazırladık? Ne derler? Psikolojik olarak kendimi hazırladıktan sonra bir çırpıda bırakmayı düşünüyorum. Abi, sen bu gece bırakıyorsun. Sen bu gece portakal suyunu bırakıyorsun. Tabii canım, bugün portakal suyu sondur. Yani evet. 12'yi girmeden önce son bir falan öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. 12 itibariyle falan beni şey yapmıyor. Öncesinde bitecek hadise. Yani sen akşam TRT FM'deki programımızda Manzaralar'da balkona asla çıkmayacaksın. İçmeyeceksin. Hayır, hayır, hayır, hayır. Emin misin? Hayır, evet, evet. Yani evet. Gece boyunca arka bahçeye ben tek başıma gideceğim. Yanlış kararımın kurbanı olacağım. Bu yani bu geceyi atlatsaydın bari. Bu gece vermeseydin o sözü de yarın falan. Oktay, böyle şeylerle aklımı çeliyorsun. O da şey oluyor. Bu daha birinci cümlede senin aklın çeliniyorsa yani zaten bunu... bence hiç şey yapma. Hayır. Ama yani bu gece yayın var. Yani böyle... Gergin ya ve çocuklar başımızdan aşağı. Ah işte bak, hemen saat başı anonsunu kaçırdık. Kaçırdık yani. Saat başı anonsunu kaçırdık. Michael Jackson'ı çok konuştuk. Aslında Michael çok Jackson'ın ölümü de bu seneye damga vuran bir olaydı. Bence zaten gün boyunca hep konuşuldu her yerde olanlar bitenler konuşuldu. Biz biraz olacaklara bakalım isterseniz. Tamam, önümüze bakalım. 2010'da kendi hayatınızla ilgili neleri değiştirmek istiyorsunuz diye ben sordum. 2009 yeni yıl kararlarınızı merak ediyoruz diye sordum Twitter'da. Twitter'da bizi beraber ve solo sohbet, beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz bitişik yazarak ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz beraber ve solo'ya. Biz de birazdan 2010 kararlarımızı konuşacağız. Önümüze koyduğumuz hedefler nedir? Özel hayatımızda, iş hayatımızda, yani özel hayat, iş hayatı dışında bundan sonra şöyle adetler geliştirmek istiyorum. Yeni yılda şuna ağırlık vermek istiyorum gibi planlarımızı sizlerle paylaşalım. Belki size de fikir verecek şeyler olacaktır. Sizin de planlarınızı, yeni yıl kararlarınızı bekliyoruz ve bir müzik arası veriyoruz. Hemen ardından yeniden burada buluşuyoruz. Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. Baby, baby, baby. always remember you like a child girl. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. Oh, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarını yeni açanlara mutlu yıllar diliyoruz. 2009'un son programını yapıyoruz. Hemen hatırlatalım. Yarın akşam yine beraberiz ve yarın akşam TRT FM'de de programımız başlıyor. Aslında salı günleri olan programımız TRT FM'de 2010 yılında cuma akşamları beraber ve solo'nun hemen ardından başlayacak. Saat 8'de 10 arasında TRT FM'e davet edeceğiz sizi. Ayıp olacak biraz Selim'le Banu'ya. Yani biz burada normalde hep onların programını söylüyorduk ama bizden sonra Selim ve Banu devam edecek diyorduk. Şimdi şey diyeceğiz. Biz şimdi başka bir frekansa geçiyoruz. Hemen yan odaya. Siz de hemen yan frekansa geçerek dinleyebilirsiniz diyeceğiz. İsterseniz de Banu'yla Selim'i dinlemeye devam edebilirsiniz. Yani. Serbest sonuçta. Serbest piyasa. Çünkü zaten bizi 2 saat dinlemiş olacaksınız. Zaten. Söyleyin bakalım 2010'da neler yapacaksınız? 2010 kararlarımız. Evet. 2010 kararları nedir? Buraya yazalım mı? Bir taraftan da yazalım çünkü yazmayınca unutuluyor. Çok ve güzel. Yazmadığın için cayabiliyorsun. Şimdi senin mesela Fahir burada net kararın var, sigarayı bırakıyorsun. Hatta programımızda şey yapacağız. Seneye cumaya gelecek herhalde değil mi yılbaşı? Yani. Yok, bir gün önceye gelir. Öyle mi? Bir gün önceye gelir. Önceye gelir demek ne demek? O zaman demek ki çarşambaya gelir. Çarşamba o zaman da şey yaparız. Kim ne kadar sözünde durabildi diye onun da buradan takibini yaparız. O yüzden kayıtlı olmasında. Tabii canım, söz uçar yazı kalır ya. Zaten zamanında tarihte de her şey yazılı olanlar kalmış. Sözler hep unutulmuş. İlk mesela, sözlü anlaşma diye bir şey hatırlıyor muyuz? Yok. Hayır. Ama ilk yazılı anlaşma tabii nedir? Kadeş değil mi? Kadeş de gereksiz bir şekilde burada uzun uzun üstünde durduğumuz bir anlaşmaydı. Öyle mi? Evet, konuştuk mu kadeşi? Bir gün, bayağı bir kadeş konuşmuştuk. Hititliler arasındaki bu tarihin ilk anlaşması konusunda uzun uzun nasıl anlaşmanın imzalandığı konusunda konuşmuştuk. Hay Allah, kaçırmışım. Bu arada 31 Aralık 2010 Cuma gününe geliyor Fahir. Seni kırmak istemem ama maalesef bir gün önce değil, bir gün sonra. Ha, niye öyle oldu ki? Öyle ayarlamışlar. Bu sene öyle ayarladılar herhalde. Belki abi, artık yıl falandır. Artık yıl da değil gerçi de. Göçe Hanım yıl boyunca beraber ve solo sohbetlerde bizi yalnız bırakmayan dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Yeni yıl mesajlarını da okuyalım bir taraftan. Yeni yıl sizlerin sağlık, mutluluk, kısmet seviyelerinizi maksimuma getirsin. 2010'da inşallah eşimin doktorası biter de aynı şehirde, aynı evde falan yaşarız. Çünkü bu farklı şehirlerde yaşama olayı baydı. Benim 2010'dan beklediğim bu. Hiçbir huyumu değiştirmeyeceğim büyük ihtimalle. Belki biraz daha pozitif olmayı öğrenebilirim. Bir de daha çok sinemaya gitsem mi ne? Bu hafta Sherlock Holmes ve Avatar'a gittim mesela. Çok eğlendim. Bu arada iki film de çok güzel. Sherlock Holmes alt yazılı olunca daha güzel bile olur. Yine İngiliz aksanının yarısını anladım diyor. Göçe Hanım'ın Amerika'da yaşadığını hatırlatan dinleyicilerimize. Evet, Sherlock Holmes vardı. Türkiye'de de Yahşi Batı yarın gösterime girecek. 2010'un ilk yerli filmlerinden biri. Evet galiba. Aslında 2009'un en çok beklenen filmiydi. 2010'da izliyoruz. Öyle bir durum da var. Bakalım. Bu arada ben Avatar'ı seyrettim. Avatar'ı mı? Bu böyle mi söylenir Fahir? Törenlerle söylemen lazımdı. Törenlerle söyle. Çok tesadüfi olarak, hakikaten tesadüfi diyeyim. Yani son dakika gidip birileri de iptal edince. Ne zaman seyrettin? Bugün mü? Dün gece. Dün gece geç saatlere kadar Avatar seyrettim. Doğru. Ve hakikaten sizi çok andım. Böyle gözyaşlarımı zamanında sel oldu böyle. Hakikaten ihtiras dolu bir film. O yüzden mi sabah programına gelmedin diye ben... Sabah programına gelmeme sebebi tamamen biliyorsunuz... Kafandaki şapkadır Ege. Lütfen hadiseden kaynaklı. Yani bu konuyu açma. Sen beni aramışsın, ben seni aradım. Telefon kapalıydı, sonra evet. Radyoyu aradım. Radyoda da kendi adımı vermedim. Şey dediler, ekibimiz izinli bugün dediler. Hadi ya dedim. Neyse, benim haberim yok. Kendimi de tanıtmadığım için gönül rahatlığı da şey oldu. Demek ki bizimkiler ona haber vermek için. Programa başlamamız gereken saatte başlamadığımız için izinli olduğumuzu zannetmiş olabilir. O zaman o kararlardan biri olsun ama lütfen. Program saatlerinde riayet edilecek. Ortak evet, kararlarda yazıyorum. Ben zaten peki inandırıcı olmayacak çünkü her sene bunu söylüyoruz da. Evet. Zamanlama konusunda benim uyamadığım şeyler var. Yani mesela bütün randevularıma neredeyse geç kaldım ben 2009'da. Hemen hemen hepsine. Yani ve o kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Yani buna nasıl çalışılır, nasıl önlem alınır onu da bilmiyorum. Ben önlemimi biliyorum. Bak şimdi saat 7'de programı başlayan bir adamın telefonunun alarmı kaça kuruludur? 7'yi 5 geçeye kurulu benimki. Benimki 7'yi 20 geçeye kurulu. 7.5. Sen ben artık bunu sen üstüne... radyoya daha yakınsın ya fark. Normal aradaki fark. Yani hiç öyle şey değil. Sen daha önlemini daha şey alıyorsun. Bu adam 7.5'a kurmuş. Daha ne olsun? İşte esas Ege'nin bunu galiba bu hakikaten planı yapması lazım. O bir kere alarmları 6.45. Yani 6.45'i. 6.30'a kurmaya bir kere bir şey yapalım. Programlayalım. Çünkü zaten erken kalktığımız zaman gün bize kalıyor çocuklar. En önemli şey belki de sabah programının bize artısı bu. Gün bize kalıyor. Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi şöyle bir kararım var benim. Kendimle ilgili. Önemli de bir karar aslında. Size de belki yol gösterecek bir karar. Doğru düzgün beslenmek. 2010'da yani bu gece yeni yıl, bir de sabaha kadar yayındayız. Gene abur cuburla geçiştireceğiz büyük ihtimalle gecemizi. Artık hayatımızdan çıkmasını dilediğim Sakallı adlı pastane ürününü bir daha yemeyeceğimiz... Ben 2009'da çıkardım. Artık çıkardım yani son benim. Ben bayağı bir zamandır... Sakallı mı diye mi geçiyor? Başka sakallı. Peynirli minik sandviç hayır, diye mi geçiyor? Hayır, peynirli minik sandviç değil. Sakallı. Zaten bir gıda gözünde sakallı denir mi ya? Ya böyle bir, kimse demiyor ki sakallı. Biz diyoruz bir tek sakallı hayır, diye. Hayır canım, pastanelerde sakallı diye satıyor. Biz niye dururken sakallı diyelim? O sakallı olduğu için sakallı. Sakallı bir adam görünce sakallı deriz ya. Sakallı bir böyle pastane ürünü görünce de sakallı onun diyoruz. Peynirleri böyle rende rende, bir de onun içinde maydanozlar da böyle böyle dışarı, dışarı şey çıkmış durumda. Evet. Ha, herkes onu anlamıştır herhalde. Ufak şeylerden yiyoruz. Ya bir insan ömründe ondan ne kadar yiyebilir? Bir ondan insan diyeyim ömründe herhalde. Kaç kilo sakallı yemişsinizdir? Şöyle bir insan diyelim ki 60 yaşında. Biz çok yedik canım. Biz ortalamanın çok üstündeyiz. Tamam üstündeyiz canım. Onu söylüyorum zaten. Bir normal bir insan herhalde 2 kilo, ben 3 kilo falan yer. Yani en fazla ömründe. Bir insanın yiyeceği sakallı miktarı 1 kiloysa biz zaten ömrü boyunca biz önümüzdeki 200 yılı sakallısını yedik. Yemin ediyorum öyle bir şey şansımız olsa 200-250 yıl falan yaşıyor olsak ben bundan sonraki 200 sene falan sakallı yememe gerek yok. Çünkü benim kotam dolmuş. Hakikaten pastanelerden bize şey promosyon yayıyor. Sakallı promosyonu. Sakallı kotanız dolmuştur Fahir Bey diye. Telefonlar geldi Fahir'e. Çünkü bu sene mesela biz 6 yıldır yapıyoruz. Benim bildiğim 4-5 yıldır sırf sakallı. Sakallıyla besleniyoruz belli bir noktada. Yani adamlar korkunç işlem hacmi. Harıl harıl sabahlara kadar sakallı üretiyorlar Oktay. Yani bir iki kişi değiliz ki 3 kişiyiz. Bazı adamlar var, sağ kolları gelişmiş. Sağ elle peynir rendelemekten. Sol kol cılız, sağ kol Herkül kolu gibi. Borsada olmuş var ya o sakallı hisseleri. SKLL diye geçiyor galiba hissenin adı. SKLL hisseleri gene tavan yaptı. SKLL A mı SKLL B mi? SKLL A var zaten. A mı var? SKLL evet. Pardon, SKLL I var. Öyle mi? Sakallığının I'sı. Yani o gerçekten bu sene bayağı bir prim yaptı ama benim son açıklamamla beraber sanırım yılbaşından itibaren hisselerde korkunç düşüşler bekleniyor. Bir sorumlusu sen olacaksın Fahir. Kusura bakmasınlar. Neyse Ege, sen düzenli ben yemek adam mi gibi beslenmek, yoksa? Adam gibi beslenmenin içinde günde 5 öğün. Az az sık sık yiyecek yani, mi diyorsun? Ben mesela şimdi şeyi dikkat ettim. Aslında kızımla beraber yemek yesem çok sağlıklı yemek yiyeceğim. Ama Zaten kızının yemediği şeyleri sen yemiyor musun? İşte o sağlıklı beslenmenin güzel göstergelerinden biri değil. Yani mesela kıza biz günde 5 öğün yedirebiliyoruz. Çok güzel bir şekilde, hiç aksatmadan. İşte saat kaçta meyve yiyeceği falan belli. Ona yedirdiğim zamanlarda ben diyesem çok düzenli yemiş olacağım. Ama onu bir türlü oturtamadım. Çünkü yedirmek 40 dakika sürdüğünden ben hep öğün atlıyorum. Ah kıyamam sana. Ver bakalım şu siyah şapkayı da ben de özendim bir takayım. O boş şapkada durmasın. Oktay kusura bakma, senin kafa uygun olmadığı için. Benim çantam var. Eğer takarsam koluma ikiniz de şapkaları rahatsız çıkarıp süt ezmek zorunda içi, kalırsınız. O yeni almanak, taze deri. Efendime söyleyeyim. Işın kılıcı. Işın kılıcı kokusu falan her tarafı yaymış durumda yani. Ve iki tane şapka stüdyoya hakim. Yeni yıl kararlarına yeni devam. Yeni yıl kararları. Ben adam gibi beslenme yazdım. Ama gerçekten de yani adam gibi beslenmenin içinde mesela döneri haftada 1'e 2'ye indirmeye çalışacağım. Ondan sonra bisküviyi sadece 2-3 tane yiyecek şekilde tutacağım. Aa, bisküvim var, bir tane tadarım diye. Bir öğün olarak bisküvi paketi açmayacağım. Sebze denilen şey çok az. Yani çünkü şey diyorlar ya, az az ve sık sık yiyin diyorlar ya. Ben onun hep az az kısmını kullandım. Özellikle bazı şeyler işte. Mesela sebze hayatımda olacak. Ispanak. Çok güzel sebzeler var. Yani sebze yemeği deyince. Bana güzel sebzeleri sayar mısın? Ispanak, semizotu. Semizotu. Zahmetli. Ondan sonra. Yani şimdi aslında gene et yemeği gibi biber dolması. Bakliyat. Bunlar soframda yer bulacaklar ve bir yemeğe oturduğum zaman birkaç yemek olacak o sofrada. Böyle de bir niyetim var. Ne dersiniz? Afiyet olsun deriz. Ne diyelim Ege'cim? Pay şapkamı çıkarmazsan kılıçla almak zorunda kalacağım. Kafa derinle birlikte. Hey dostum, sakin ol, tamam mı? Ondan elinden sonra bu yıl sporu hayatıma sokmak istiyorum. Pardon, bir gülecektim de. Dikkat ettiysen güldük Ege'ye gerçekten. Yani, sen spor yaparken sıkılan bir adam olarak nasıl sıkılmamaya engel olacaksın? Ne sporu yapacak canım? Şimdi ben tahmin ediyorum salon sporu yapmayacak. Salon beyefendisine salon sporu yakışır da Ege biraz daha outdoor sporlar diye tabir edilen. Yani evet, mecburen outdoor. Avcılık mı mesela? Kılıcıyla ava mı çıkacak? Birisi biraz yaklaştı. Nasıl? Kendime şu ana kadar. Mu? Evet, bravo. Bak ben nasıl bildim. Ve okçuluğa giderken de kemerimi... Bir avatar seyretti, okçuluk. Ben yemin ediyorum son dönemde aklında bir haftada bir belirginleşmedi. Bir yerde bir de ok atmıştın sen. Nerede atmıştın? Ok hedeflerinin yanından geçmiştim. Onu anlamı düşünürsün. O da sayılır. O da sayılır tabii canım. Nerede atacaksın canım okçulukta? Bizim evin dibinde öyle bir yer var ya. Şeyde tam o yıldızın yokuşunda, Lozan Park'ın içinde evet, okçuluk şeyi var. Nasıl düzenlemişlerse o hedef tahtaların hemen arkası da çocukların oyun sahası. O yüzden sen orada atamayabilirsin. Beyefendi siz yanlış tarafa doğru atıyorsunuz. Önce şapkanızı çıkarın ve lütfen burayı terk edin. Yani okçuluk ve her 12 vuruşumda şapkama bir tüy eklemeyi düşünüyorum. Vallahi güzel spor okçuluk ama şimdi o biraz sakin sporlara giriyor. Ben zaten sakin adamım. Evet, takacağım kulaklığımı. Bir kere okçuluk takım oyunu değil. Birisine hadi buradayım, boştayım falan deme durumu yok. Kafama göre tak tak tak. Oturacaksın, bir çayını içeceksin. Bir portakal suyunu içerken çıkartacaksın, tık iki tane daha atacaksın. Şimdi 30 yaşından sonra bir okçuluk gibi iddialı bir spora başlamak nasıl olur bilmiyorum ama sonuçta okçuluk biraz böyle insan vücudunu asimetrik geliştiren bir spor. Hayır. Sadece o yapılırsa öyle değil mi? Hayır. Değil mi? Hayır. Hiç alakası yok canım. Şimdi Ege'nin asimetrik bir vücutla bir gün beraber ve sol sohbetlere geldiğini düşünüyorum. Mesela sağ tarafı böyle son derece şey, sol tarafı biraz daha şey. Yok. Güzel sporlardan biri. Çok öyle, güzel çok spor da yani bu yaştan sonra başlayınca öyle bir etkisi olmuyor mu? Yani yok, mesela yok. Daha çocukken başlasan daha hatta başka çok sporlarla dengeli. Çok başarılı da olabilir. Yani gerçi hani kafası açılmış birisi olduğu için hani el titremesi, bir titremesi nasıl olur bilmiyorum. Mesela. Gerçi senin okçuluk konusunda virtüöz olacağım diye bir şeyin yok. İddian yok değil mi? Tabii canım. Virtüöz yani, bir okçu önemli olacağım. Önemli olan diyorsun, hedefe denk gelsin yeter. Yani ben hep şey düşünmüşümdür. Böyle hiç karşına çıkmayacak şeyler var ya. Mesela burada dün uzun uzun belki de maksadını aşacak bir süre boyunca tulumdan bahsettik ya. Evet. Bir gün bir yere gittiğinizde duvarda asılı bir tulum olsa, böyle bir arkadaş grubuyla birinin evine davetlisiniz. O da böyle işte yerel enstrümanlardan, otantik enstrümanlardan bir koleksiyon var duvarda. Bağlamalar var işte efendim, kudüm var. Değişik enstrümanlar var. Onların arasında da tulum var. Hı. Aa, tulum. Ver de şunu biraz çalalım diyerek. Bir Rize karşılaması çalsam mesela. Millet sana nasıl bakar? Mest olmuş bir şekilde. Mest. Gene aynı şekilde bir yere gittin. Bir ok var. Ver şunu da bir atayım desen. Ve tak tak tak diye. Bu nasıl, böyle mi çekiliyor falan. Aa, bayağı da sertmiş falan demeden. Tak tak tak diye oku atma. Bir yerde tulum varsa orada tulum çalan adam da vardır. Bir yerde ok yay varsa o okla yayı atan adam da vardır. Dolayısıyla tamam, ikinci bir adam olmasında bir zarar yok diyor işte. Canım, bir virtüözü olması için işte yani nasıl tulumu daha iyi çalarsa tabii ki. Oku daha iyi atarsa tabii ki. Ama şimdi sen oraya gitme amacın büyük ihtimalle tulum çalmak veya ok atmak değil. Başka bir amaçla gidiyorsun. Böyle bir misafirliğe gidiyorsun bak, mesela. Ben böyle şeylerde hani şey dersin sen. O ne olur? Bu nasıl çalınıyor mesela? Tulum gördün. Aa, bu nasıl çalınıyor falan. İşte abi o zahmeti falan. Bir anlatsana, merak ettim falan. İşte böyle şişiriyorsun diye. Enteresan geldi. Lülükten zirnok. Yok, zimbon. Zimbona. Zimbona. Lülükten zimbona. Sen orada bir şişirteksin. Hayır, senin öyle bir şey juggling. Jonglör. Bir jonglörlük tecrüben vardı senin, öyle bir evet. Yaptığın. Onu söylüyorsun değil mi? Yani, tabii canım. Orada hiçbir şey, yani ilk defa öğreniyormuş gibi yapıp bir anda bütün dikkatleri üstünde toplayacaksın. Onu yap. Onu her alanda yap. Çok verim alırsın. Yani değerlendirmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım benim. Sen bana sor, ben sana yardımcı olurum. Okçuluk konusunda desteğinizi hissettim. En başta bir hafif küçümseme vardı. Bir tane daha söyleyeceğim, ben sana seveceksin. Nasıl küçümseme? Okçuluk küçümseme mi? Hayır, hayır, spora başlayacağım deyince bir küçümsediniz de. Evet, spora başlayacağım. Ben de şeyle de başlayacağım. Yalnız okçuluk da sabır isteyen bir spor. Çok özür dilerim Fahir. Yani senin böyle moralini bozmak, hevesini kırmak istemiyorum ama Ege, bir spor dalı konusunda yani okçulukta da anladığım ve bildiğim kadarıyla biraz böyle sabır istiyor. Yani tek başına olan bir spor. Sağında solunda kimse yok. Baştan mesela bir espri söyleyeyim. Yapacaksın, kimse duymayacak. O espriyi yapmak için kafanı çevireceksin o sırada. Herkes bize doğrultma, bize doğrultma diyecek. Böyle bu tip şeyler olabilir yani. Benim niyetim zaten belli. Yani okla temas etmek, bir hedefe ok atmaya çalışmak, onu elden çıkarmak, onun büyük ihtimalle swing swing diye bir sesi vardır, onu duymak. Ama ben o okçuluk kursuna gittiğimde daha elimize ok değmeden bize işte kol kuvveti için şınav çekeceksiniz. Nefes çok önemlidir. Çünkü doğru zamanda alınmayan nefes hedefi işte şu kadar metrede bu kadar santim şaşırtır falan. O yüzden nefes açmak için düzenli koşacaksınız falan filan gibi şeyler başlarsa ve elimize ok vermeden bizi orada koşturup şınav çektirirlerse o noktada ben şey yaparım. Ninja kursu aramaya başlarım yani. Ben şeyden korkuyorum. Yıldız'a yani. Yönelirim. Yıldız atmaya gelirim. Ağzında sigara böyle tek gözünde kısmış. Sigara, portakal suyu yani ağzında. Ama işte ağzında portakal. Ama yani bu hakikaten böyle bir tarafta böyle dumanında gözleri iyice kısmış. Aslında orada hedefe odaklanma kısması değil. Duman kaçmasın kısması. Öyle atacaksın diye ödüm kopuyor. Ödüm kokuyor hatta. Havalı görüntüsünü mü kıskanacaksın diye. Öd kokan Fahir önce kalandı. Ha yani o öyle bir şey olsun istemiyorum ama bak. Niye daha havalı bir görüntü var mı ya? Robin Hood'u ağzında sigarayla görseydin 15 yaşında bütün çocuklar sigaraya başlar. O yüzden zaten engellediler. Abi bu filmden sigarayı çıkarın, gençleri zehirlemeyin. Doğru doğru ben. Doğru. Üstelik de sarma sigara içiyormuş. Çok ayıp şeyler bunlar. Söyleyeceğim şey Ege'cim bak o da güzel spor. Sana da yakışır. Yani her zaman bir ok sahası bulamayabilirsin ama evde de mesela spor yapmak istiyorsun değil mi? Sana çok güzel aslında onu düşündüm bir ara da. Dart. Dart mı? Şimdi Ankara'nın... Evde çocuk var diyorsun da bir odayı kendine ayıracaksın. Hobi ben geçen odası. Gün... Var odası var. Odası mı var? Kendine ait odası var ya yine. Kendime ait bir oda diye kitabım da var. ama şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz evimde hala internet yok. O yüzden çalışma masasına oturduğum zaman bilgisayarı açmak dışında başka şeylerle uğraşıyorum. Geçen gün çekmeceleri temizlemeye giriştim. Ve enteresan bir şey çıktı. Size bundan hiç bahsetmedim ama. Çok korkuyorum. Havasını atacaktım. Dart, okul. Ankara'nın dart kulüplerinden birinin başkanı benim çok iyi arkadaşım. Ve o da şey demişti. Gel seni bizim kulübe alalım falan demişti. Ben de tamam demiştim. Tek amacım da onun kartı vardı. Kulüp kartı. Hı. Onu bir sohbet sırasında masaya koymakta sizi. Karşınızda. Yani size bir hava atmak. Kartı o yüzden aldın sen. Hayır almadım kartı. Çünkü formları doldurmamışım. Yani formları doldurmakta da bir şey yoktu yani. İki tane de vesikalıkla bu işi halledecektim. Kulübe giriş. Lisanslı sporcu olacaktım. Hayır bir de bu yaştan sonra lisans çıkartacak. Ben ondan korkuyorum. Dart sanat. Dart virtüözü. Bu yaştan sonra lisans çıkartacak diyorsun ama bak. Yine yapamamış. Her şeyde yani, vardır bir hayır. Yani, olmamış. Hayır yani. Bu dart olur diye gibi geliyordu yani da. Yani sporla ilgisi var diye iki vesikalığı bulup veremedim adama. Ama bu yıl o zaman dartla başlayayım ben. Darttan oka geçmek daha kolay olur. Tabii canım. Kız önce kısa kısa alışsın. Eline alışsın. Veya onların dart maçında ben okla gitsem. Onlar alsınlar dartı. Tam Robin Hood'un hareketi değil mi? 12'ye atıyor. Ondan sonra sen çıkarıyorsun. Oku atıyorsun. Beyler açılın diyorsun. 12 o, değil zaten. Dart, bull diye. Okunu... Bull eye diye geçer. Ben yani neyse artık oraya atacağım. Yani ben bull nedir? Bull, İngilizce'de bull nedir? Öküz gözü. Öküz gözü. Bull eye. Boğa gözü. Boğa gözünden vuracaksın işte. O kırmızı nokta orada öyle. Yani boğaların da gözü böyle belerir ya. Belerince kırmızı kırmızı olur. Oradan kaynaklı. Abi orada açarsın milleti. Beyler açılın diye. Biraz da geriden şey yapacaksın. Zımın, açılmaya zımın. Da gerek yok ki. Şeyde öyle ya. Ne? Filmlerde. Mesela Braveheart'ı hatırlarsanız orada da okçular bir havaya atıyorlar. Yaylım evet. Ateşi sırasında. Eğik hani, atış işte. Daha fazla yol atışta, alsın diye. Yani böyle onlar dart oynarken ben eğik atışta tepeden atacağım. Hiçbirini geldiğimiyle görmeyecekler. Tak diye. Bir de mesajlaşmayı düşün. Yani mesela o zaman ben tabii ricacı olacağım. Bazı stüdyoda düzenlemeler olacak. Mesela bir şarkı çalacağız. Bizim onu kumanda masasına iletmemiz lazım. hemen buradan böyle bir not, ondan sonra fış, tak diye orada ne yazacak? Yaşardan kuşlar veya kirpiklerin ok ok eyle. Ne kadar güzel. Ne kadar vallahi iletişim aracı olarak da kullanmayı düşünüyorum. Bence okul. Zaten böyle tabii şeylere dönmen güzel. Nasıl böyle sebzeye dönüyorsun? Aynı şekilde de oka yaya dönmen benim her zaman hoşuma gider. Tabii. Açık konuşuyorum. Ben de şeye yazılacağım. Onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Abi, yeni yıl kararlar bana ya. Yeni yıl kararlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. 444 2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilirsiniz. Eğer bu yılbaşı coşkusu yaşanan şehirde bilgisayar başındaysanız Beraber ve Solo'ya yeni yıl kararlarınızı gönderebilirsiniz. Emel Aydın bizde aynı kaderi paylaşıyor Emel Hanım. Her yeni yılda aldığım aynı kararları bu sene uygulamak istiyorum. Söz tenise devam edeceğim ama nöbetler bitmiyor. Bugün bile nöbetçiyim. Biz de nöbetçiyiz Emel Hanım. Gece boyunca beraberiz umarız. Doktor diye düşündüm ben Emel Hanım. Başka ne nöbet olabilir? Eczane nöbeti olabilir değil mi? Başka ne nöbeti olabilir? Güvenlik. Ama nöbetler bitmiyor dediğine göre eczanelere o kadar yoğun nöbet gelmiyor. Doktor belki de doktor, doktor. Nizamiye'de göre askerliğini yapıyorsa Emel Hanım Nizamiye'de de nöbetçi olabilir. Kolay gelsin. 6-8 nöbeti. En meşakkatli nöbetlerden birisidir tabii ki. Evet Fahir Bey buyurun dinliyoruz sizin yeni yıl kararlarınızı. Ya yeni yıl kararlarından bir tanesi 9. ayın 4'ünde galiba. Yanlış olmasın da. Türkiye'ye kesin dönüş yaptığın zaman. Hayır hayır işte 2010'un 9. ayı. Evet. Oy tura yazılışımı gerçekleştireceğim bir kere 9. ay biraz geç değil mi Fahir? Eylül ayında alıyorlarmış dün söyledi ya. Ha doğru hanımefendi. Gerçi. Evet. Onu bu sene uygulayacağım yani bir sene daha geç olsun ama. Sen yine gidip gelsen oy tura. Mesela yine Eylül'de kesin kaydını yaptırırsın. Fıldır fıldır oynarken beni fasulyeden oynatacaklar. Hiç bu yaştan sonra öyle şeyler çekemem. Olsun okula gitmeden okuma yazma öğrenen bir takım çocuklar ve ben genç evde çalışırım, başarılı arkadaşlar var ya onun gibi olursun ben sen. Ben internetten bakıp çalışacağım. İnternetten öğreneceğim. Ondan sonra gideceğim oraya. Bir seferde hemen yapıvereceğim. Sonra da hemen zaten ekip başı falan filan derken dernek başkanlığına kadar yolum çıkar. Senin gözün koltukta yani. Hoy turda değil. Yok koltukta değil de işte hani yurt dışı falan gideriz gezeriz. Hazır pasaportu da almışken onu biraz kullanalım istiyorum. Daha çok yurt dışına gideceğim. Kendime daha fazla zaman ayıracağım. Yediklerime dikkat edeceğim. Ve kötü alışkanlıklarımdan uzaklaşmaya çalışacağım. İnsanlara sevdiklerime daha çok seviyorum diyeceğim. Bir kedi alacağım. Bir enstrüman çalmayı öğreneceğim. Ha tamam buldum. Bir enstrüman çalmayı öğreneceğim. Hangi enstrüman demeyin. Hangi enstrüman olduğu belli Fahir. Piyano alacağım. Senin var işte evde. Çalamadın onu. Neyi çalamadın? Şeyin son derece kaliteli şeyin. Neyin? Onunla çalışsana. Piyano mu? Evet. Klavye o ya. E tamam işte klavye. Ama onunla öğren. Onunla olmuyor. Sonra onunla öyle olmaz. Değil. Piyano öğren. Piyano mesela. Alacağım. Piyano alacağım. Ben mesela bu akşam evde değişik fotoğraflar için kamera karşısına geçeceğim. Hı. O fotoğraflardan bir tanesi de şey ne derler atlet, hı hı. Şapka ve piyano. Ha, bu akşam bunu yapamıyorum tabii. Gece yayında olduğun için. Gece yayında olduğun için atlet akşam ve şapka ile dolaşabilirsin. İstiyorsan aşağı katlarda biliyorsun bir piyano var stüdyoda. Orada atlet piyano falan şapka ile dolanırken güvenlik şey yaparsa biz şey deriz ilişmeyin. O yıllardır şeyin. Aranan gelin yakalandı diye ismin çıkar ondan sonra atlette dolaşırsın. Atleti soğuk kullanamam. Gece evde ben onu yapacağım. Sen niye öyle bir poz vermek istiyorsun? Öyle dizi var. Küba'dayız ya biz. Öyle atletli. Bir şey. Atletli. Adam Tekila ve Bonetti dizisinin sonunda hatırlarsanız. Bonetti. Doğru doğru. Bonetti dizinin her sonunda, her bölüm sonunda piyanonun başına geçerdi. Lütfen bu tip şeyleri hatırlayalım. Rıza Silahlı Poda gibi. Tamam ben bir piyano öğrenebilirim. Piyano bir de, daha böyle, ama daha böyle havalı bir alet istiyorum. Mesela bu şeyler var ya. Nefesli bir saz çal. Ha şu şeylerin Avustralyalıların üfledikleri bir şey var ya uzun 4 metre 5 metre. Dijiridu. Aborjinler üflüyor genelde. Onu aborjinler üflüyor. Ben de üflerim. O, de onlar bir gıdım onlar? Adam ne güzel üflüyor. Dijiridu ben de işte. Ha neye üflüyorlar? Yani niye üflüyorlar? O ayindedir, törendedir, şeydedir. Sen de şöyle bir dijiridu ile size bir... Yapma hiç öğrenmene aynısı, gerek yok. Dijiduru. Aynısını yapıyorsun Fahir. Yani ona benzeyen başka bir ses daha var dünyamızda isterseniz. Yalnız benziyor gerçekten. Bunlar hep tanınmış seslerimizdir. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kılıcı profesyonelleşmeye başladı. Ustalaşmaya başladım. Bence yapabileceğim bir şey söyle bak. Enstrüman çalacağım diyorsan buraya yazıyorum. Enstrüman ne çalayım ama bana uygun bir şey söyleyin de. Bir çabuk olsun. Canım sıkılmasın. Çabuk dediğin? Nasıl çabuk öğreneyim yani? Yani her enstrüman çabuk öğreniliyor da o enstrümanı çalarken havalı görünmek istiyorsan o biraz vakit alıyor. O zaman vurmalı bir şeyler çalayım ben. Vurmalı çal. Hakikaten çok uygun fiyata gideriz sana bir kongo alırız. Ha Kongo, evde Kongo da olur. Bir de o fışı çıkıtı şıkıtı tırr tak tak tak var ya. Tamam, var onlardan. Tamam, onlardan aldık mı bitti gitti. Ali'nin var mı dedin sen? Hı-hı. Çıngarako çünkü. Ha işte 3 aşağı 5 yukarı. Acaba ksilofon mu çalmayı öğrensen? Yok falan. Ya ksilofon bir noktadan sonra kafayı şey yapıyor. Ayarlarını bozuyor. Hakikaten perküsyon yani. Çalmaya başlıyor. Perküsyon çalacağım. Yaz. Hiçbir şeyin olmasa senenin sonunda bir darbuka olsun Fahri 2010'unda. Darbuka sonunda. Yani hedefim şey. Kongo. Veya bongo bak. Bongo. Bongo büyük olanlar başlar. Bongo mu? Şimdi bir tumba var. İnce olanlar. İnce. Konga var. Büyük şişman olanlar. Ha. Bir de bongo var. Ufak. Darbukanın ikili olanlar, ikili olanlar i̇şte, ne? Bunların hepsi ikili. Yani ha, veya iki ve daha fazla da oluyor. O zaman büyük olanı alayım ben. Güzel çünkü evde de şık gözükür. Üstüne bir çok tane cam olur. Kestirirsin. Güzel bir bistro gibi olur. Bistro gibi olur. Hakikaten ayaklarını da alınca yüksek duruyor çünkü onlar. Tamam. Ondan alayım ben. Hiç olmazsa ben, bir işe yarar. Sen onu aldıktan sonra bana haber ver. Ben bir akşam atletle gelip şapkamı takıp onun başında da bir fotoğraf. Bir de eve piyano aldın mı? Tamam. Bongo ve piyano ile herhalde bir şeyler çalınır değil mi? Çalınır da aynı anda çalınır da görmedim. Niye canım şeyler falan çalınır, Latin Amerika canım. Çalınmıyor mu? Çalınır. Sen birazcık böyle... sen böyle ağır şarkılar değil de biraz daha böyle hareketli mesela Latin Amerika yani tipi şeyler. Yani Buena Vista falan gibi bir şey çalacaksın. Ben de ne çalayım? Sen çalma sen dansa başla Oktay. Bence Oktay'a bir dans kursu valla. Herkes istediği şeyi yapmıyor muydu Fahir? Yok canım sana ben uygun çok nezih. Bu çantan da zaten o ortamlarda çok canlar yakar. İstediği şeyi yapıyor diye konuşuyorduk demin. Yok 2010 kararlarında ben artık müdahale edeceğim. Bak eğer böyle bir istemediği şeye zorlanacaksa sen de iki kişiye araba kullanmayı öğret Fahir. He. Senin evet Fahir. Galiba hayatta yapamayacağın ender şeylerden biri bence. Araba kullanmıyor. Evet araba birine iki kişi zaten çok büyük bir olay da senin için. Yani bir kişi diye düşün. Bir kişiye araba kullanmayı öğretmek hiç bilmeyen biri olduğunu düşün. Ha, yok. Yani bence yani benim arabayla mı? Benim arabayla ise hiç şansı yok. Ha, yok onun yok. Arabasıysa. Genel, fark etmez böyle. Canım bir eğitim arabası olduğunu düşün. Ha, eğitim arabasıysa bir noktaya kadar dayanabilirim. Ne ben. Demek bir nokta? O noktadan sonra bir saniye sen in, ben arabayı çarpıp geleceğim. Ben arabayı mı döveceğim dersen başka bir şey mi dersin? Yok arabayı döveceğim değil de yani belki hani şey oluyor ya yan tarafta da senin de gaz pedalın oluyor ya. Hı-hı. Ben sana yapacağım. Yok öyle bir şey yok. Doğru kır. Şey önünde şey yok. Sadece el frenini kontrol edebiliyorsun. Ya yok bana göre değil gerçekten. İşte o zaman ben biraz ben de galiba... dans kursuna gitmem ben sana söyleyeyim. Niye ne yapacaksın ki sen? Sen ne yapacaksın? Adamsın. O arabayla ne yapacaksın? Efendim? Sen sakin adamsın. Benim gibi agresif değilsin ki bazı konularda. Sinirli değilsin. Dans kursunda ne alakası var agresifliği? Yok yani istemediği şeyi yapmaması lazım diyorum. 2010 için böyle bir dilekte bulunuyorum. Dans istemiyorum mu diyorsun? Hayır. Açık konuş şimdi herkes yok. Dinliyor bizi. Hayır. Dans 2010 sistemi. Için böyle bir plan Arjantin yapıyorum. Tango, flamenco. Baksana nasıl yakışır, nasıl kilo verirsin biliyor musun Oktay? Sırrım gibi olursun. Yemin ediyorum sana. Böyle daracık daracık pantolonlar alırız. Sen böyle yumurta fay, topuklar. O kadar ayakkabılarını çok, da ben alacağım. Çok seviyorsun. Evine de platform yaptıracağım. Flamenco platformu. Ostim'de yaptıracağım sana. En kalitelisinden. Hakiki meşe. Ostim değil de siteler daha uygun onun için. Siteler, yaptırırız. Ostim neresi olursa yaptırırız yani. Dinleyicilerimiz de var. El birliğiyle Oktay'ı flamenco'ca. Ağzına da bir gül. Üstüne de bir atlet, var. Siyah bir atlet, siyah pantolon, sizin kırmızı kemer. Sizin lazımsa benimkilerden birini ödünç olabilirsin. Şu fıtır şapkalarla gerçekten o kadar iki tane flamenco kursu olan iki adama benziyorsunuz. Çok güzel ya, aynı. Size platform da yaptıracağız diye böyle bir şey geliyor. Ama bunu yapacağız. Bunu yapacağız yani Oktay. Bir şekilde seni bir kursa göndermek istiyorum. Bu başka bir şey de olabilir. Yöresel, traditional dediğim. Şeyi unuttuk biz. Neyi? 2010 için biz üniversite sınavına girmeyeceğiz mi? Doğru. Evet. En büyük hedefimiz o. Onu yazalım. Ortak kararlarımız için olarak. Unuttuk. Bak. Gerçi üniversite sınavının ismini biliyor muyuz biz şu anda? İsmini bilmiyoruz. ÖMS oldu galiba. Sistem değişti. ÖYS değil. Mi? ÖSS değil. ÖSS, ÖYS, ÖDS. Neydi üniversite sınavının ismi? S'li bir şeydi onu biliyorum da. Yanlış sınava girmeyiz. Yani. Ya genç arkadaşlara şey yaparız takip ederiz. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz falan diye onların peşine takılır. Sevgili dinleyiciler özellikle rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmetleri konusunda veren. Uzman olan dinleyicilerimizden yardım isteyelim bu konuda. Biz bu sene 2010'da bu üniversite sınavına girmek istiyoruz. Neye girelim, ben ve bu konuda hiç şöyle bir aslında iddiamız var yani tekrar bir yerleştirme bir şey yapacak mıyız amacımız o mu yoksa birbirimizle yarışmak mı? Ha, o, tabii hiç ki. Çalışmadan kim daha yüksek puan alacak mı? Birbirimizle yarışacağız o ayrı ama istediğim bölüm olursa ben okurum yani. Yalnız ben kardeşime bu kararımı söyledim. Biliyorsunuz kardeşim rehber öğretmen. Dinleyicilerimiz bilmiyordur. Hani bu hangi bölüm kaçlı alıyor, kim nasıl gidiyor, puanlar falan sisteme hakim. İşte böyle böyle biz bu sene sınava giriyoruz üçümüz falan dedim. Ondan sonra ne istiyorsunuz dedi. Bilmiyorum ODTÜ falan. Siz bir daha ODTÜ'yü zor kazanırsınız dedim. Niye canım yani? Çünkü ben sizi her akşam dinliyorum konuşmalarınızı mı dedi sonra da. Şey dedi bir de. Ben şey diye konuyu yumuşatmaya çalıştım. Hakikaten bazı bilgilerin tabii zaman içinde gitmesi normal. Tekniklerin unutulması normal. Yani eski bölümlerimizi değil daha böyle belki düşük puanlı bölümleri kazanmış. Daha çok güldü. Ya Allah Allah senin kardeşin niye sevmiyor bizi? Niye bizim moralimizi bozuyor? Okumak isteyen 3 genç adama niye böyle yargılıyor? Ben de annemi şikayet ettim. Anne kardeşim beni okutmuyor dedim. Ya iğnemişsin de hakikaten niye gireceksin? Bir kere girdiysek hep gireriz. Daha avantajlı. O senin zaten giriyoruz. Yani okula girebilirsiniz diyor adam. Derslere de girin diyor. Aldığınız bir diploma ne uğraşıyorsunuz diyor. Bir de bu yaştan sonra diplomayı ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın? Okuyacağım. Diploma için okumayacağız ki bu sefer. Biz sevdiğimiz şeyi okuyacağız. İşte 17 yaşında verdiğin kararla 37 yaşında verdiğin karar bir olur mu arkadaşım? Bir değil de ben şuna da inanıyorum. Ben daha bilinçli gidiyorum bu sefer sınava öyle diyeceğim. Bak bizim... Arkadaşlara da tavsiyem bu biraz bilinçlerin öyle girin. Şimdi bilinç konusu tabii sınavda çok önemli de bilgi konusu da çok önemli Fahir. Yani bilinç puanım çok yüksek bilinç, ama. Bilinç neye yarar biliyor musun? Sınava zamanında girmene. Yani öyle bir rahat girmene yarar. Ya ama nasıl olsa falan. Ben şimdi ne istediğimi biliyorsam ki 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Ne istiyorsun söyle. Ya benim istediğim bölümler şöyle. İngilizce öğretmenliği. Ondan sonra cıma. Cıma mı? Ondan sonra cıma. Evet. Türkçe bölümünü düşünmez misin? Yok. Ondan önce cime. Evet. Ondan sonra... Hayır daha hangi bölümü istediğini... Bilinçli ya. Ya sonuçta puan aldıktan sonra bakacağız ya. Ona göre bakacağız. Ona göre bilinçlenip bakacaksın. Ona göre bakacağım ben de. Yani nereleri tutuyor, nereye? Ben açıkçası tıbbiye de istiyorum. Tıbbiye mi? Bence Türkçeyi bir daha düşün sen ya. Tıbbiye diye geçer. Tıbbiye. Şimdi o Arap dili edebiyatında öyle. Hayır canım tıbbiye diye geçiyor. Yıllarca bizim evde tıbbiye diye geçti. Abin nerede okuyor? Tıbbiye de okuyor. Sen mi geçiriyordun? Cümle yani? İçinde kullandığına göre doğru. Adamı söyledi. Anı içinde de kullandı. Yani tıbbiyeye gireceğim ve estetik cerrahi okuyacağım. Şöyle bir şey var. Şimdi yani bence askerlik iki... derdimiz yok. Yok. Diploma derdimiz de yok. Biz yok. Diplomamızı alıp efendim ben şuradan mezun oldum lütfen program falan. Yapıyorsun program diyecekler zaten. Yani radyocu olmaya karar vermiş insan olarak üniversite diplomasına ihtiyacımız yok. O yüzden yani ODTÜ'ye de gidip her derse girebileceğimizi de biliyoruz. Ben, şey sormuyorlar ki kapıdan. Ben 9 senede toplam 1 sene girmemişim derse. O kadar içimde ukde ki gidip hesap soracağım. Benim daha 4 yıl daha girme hakkım var. 4 yıl daha ben derslere girmek istiyorum. Çünkü benim yani hakkım vardı. Sevdiğin dersi tekrar tekrar da girersin. Öyle bir tabii şansımız ki da var. Niye girmiyoruz? İlla sınava mı girmemiz lazım? Veya sınavlara da girmeden derslere girme şansımız ya var. Ya yoksa biz direkt master mı yapsak şimdi küçücük arkadaşlarım, küçücük dediğim o genç arkadaşlarımızın dertleri ayrı ayrı olacak. Biraz daha şöyle ne bileyim doktoraydı, master'ı. Ya benim söylediğim net. Biz girelim sınava. Evet. Puanımız gelsin. Sonra tercih yapmayalım. Sanki yüksek puan almışız gibi düşünüyorum ama yani olur da kaydırıp yüksek puan alırsak diye. Çünkü benim hiç ümidim yok açıkçası. Üçümüzün olur mu canım? Büyük bir keyifle aman çözeceğim. Aman defa büyük bir keyifle çözeceğim. Büyük bir keyifle. Hatta sınav sırasında şuh kahkahalar atacağım arka sıralarda. Başkaları rahatsız etme. İşte o zaman sessiz, girmemen lazım. Sessiz sonra kahkahalar atacağım. Sessiz kahkahalar. Herkes çıktıktan sonra atacağım. Yani bir yerde o kahkahayı atmam gerekiyor. Onu tam bilmiyorum ama nerede? Yani o zevki, o stressiz, gergin olmadan... Pahalı mı üniversite sınavı? Yok canım. Ne kadar? 30-40 herhalde. 30-35 lira bir şeydir. Pahalı yani, pahalı mı artık bilmiyorum. Ben bayağı yani bizim adli yükü, çünkü dershaneye falan gitmeyeceğiz. Oradan zaten kar oradan deriz. Bayağı bir karımız olacak. Peki şey olacak mı? Çalışacak mıyız sınava? Çalışma yok değil mi? Çalışma yani isteyen olursa... çalışabilir mi yoksa... İsteyen çalışsın, kim durdurabilir? Hayır öyle bir şey konuşuyorduk herkes ya. Herkes evde gizli gizli çalışırsa. Çalışsın. Çalışmayacağız. Bu tamamen işte oyun teorisi. Rakiplerin çalışıyor mu çalışmıyor mu diye düşüneceksin. Çalıştığına inanıyorsa çalışacaksın. Geri kalacağını düşünüyorsan. Hayır şey diye bir kural koyabiliriz. Kimse çalışmayacak. Şu anki işte hayır bilgisiyle. Nereden diyeceksin adama çalışmayacak? Güveneceğiz Ege'cim birbirimizin söylediğine. Gelen sonuca göre düşünürüz. Fahir'in şu kahkahasını ben şimdi atayım. Güven mi dedim? Ya gerçi ben İstanbul'da tamam, bir semt adıymış. Şöyle diyebiliriz çok evet, rahat bir şekilde. Sanki Zeytinburnu Fahir o. O zaman düzenli çalışıyoruz deyince çalışacak var mı aranızda? Yok. Bence güvenden öte kendi tembelliğimize güvenerek çalışabiliriz. Şey çünkü senelerce bize öğretilmeye çalışılan şu değil miydi? Günü neyi neden öğrendiğini bileceksin. Doğru. Biz bunu böyle bir laf olarak senelerce bildik. Ne zaman anladık bunun ne olduğunu? Üniversite bittikten sonra. Üniversitede de anlayamadık bunu. Neyi neden öğrendiğimizi. Siz anladınız mı? Yok. Oktay bak şimdi şöyle bir yeni yıl kararlarımıza bakıyorum. Benim adam gibi beslenmek, okçuluğa başlamak var. Tamam. Fahir'in sigarayı bırakmak, halk oyunlarına başlamak ve perküsyon çalmak var. Ki halk oyunlarında sen davul çalarsan ikisini bir araya getirmiş olacaksın. Yani çünkü halk oyununda şu anda şey olamayacaksın bir anda. Oradaki en iyi dansçı olamayacaksın ama bütün dansçıları yönlendiren davulun başında olabilirsin. Evet. Ben bir de giyim anlayışımı değiştireceğim. Giyim anlayışı. Yöresele döneceğim. Traditional. Tamamen traditional. Evde. Efendime söyleyeyim. Böyle uzun uzun şey yaptıracağım. Bu eskiler giyiyorlarmış ya evde. Entari dedikleri. Yatak kıyafeti olarak. Entari uzun. Onlardan giyeceğim. Rahatlık. Rahatlık ve doğallık en benim tabii şeyim olacak. Benim karakterimin parçalarından rahatlık ve doğallık. Ben benim... şöyle yazdım. Geleneksel dokunuşlar taşıyan bir giyim anlayışı. Evet, geleneksel dokunuşlar taşıyan giyim anlayışı yapacağım. Evet. Şeyi de yaz. Ortak... Şapkalarıma uygun bir giyim anlayışı yazıyorum ben de. Şeyi de yaz ortak olarak. Üniversite sınavına girecek. Yazdım onu. Yazdın mı? Değil mi? Ortak hı-hı karar. Uygun. Oktay senin maalesef... Oktay kilo vermek falan gibi bir derdin yok anladığım kadarıyla. Ya var da yani 2010... Koy, da mı vereyim 2011'de mi vereyim diye düşünüyorum. Tamam, tabii yani ama sen yaz istersen. Kilo vermek kilo diye vermek yaz. Buraya herkesin iki basamaklı, kilolara inmek. Evet, iki basamaklı kilolara inmek. Öyle hedefimi büyük tutmak istemiyorum. Gerçi bakayım. Yok, fena da bir hedef değil. 99 sayılıyor değil mi? Öyle bir şey olduğu zaman son derece kalite marka pantolonunu giyemeyeceğini de tırnak içinde belirtmek zorunda. Oktay Demirci'nin büyük ikileme. Ya kilo verip bambaşka bir bedene bürünecek. Ve ya şu andaki da, kaliteli kıyafetlerimi giyemeyeceğim. Ya da işte eski kaliteli kıyafetleriyle devam edecek. Aslında sana o kaliteli kıyafetler Fahir'in son derece lüks markalardan getirdiği pantolonlar bir üst sınır çiziyor. Kilo alırsan giyemeyeceksin. Ha, doğru. Ancak dikkat ediniz. Kilo verirsen de giyemeyeceksin. Ya ben çok utanıyorum. Aslında bir şey daha 2010'a erteleyebiliriz. Gerçi 2010'un başı Oktay, diye senin saçlarını boyatalım mı? Hedef koymak çok istiyorum. Şık bir... Vallahi evet, çok güzel olur. Tatlı bir kahve rengi diye, kestane rengine. İsterseniz şey ben boyarım. Herkesin 3 hedefi olsun. Bir de birbirimizle ilgili 3 hedefimiz olsun. O sen o hakkında o saçların boyatmak olsun kullanabilirsin falan istersen. Tamam. Ben şeyi düşünüyorum 2010'la ilgili. Ben Harry Potter'ın bir hırsla okudum. Son kitabı okumadım ya. Hı. Ölüm Yadigarları dediğimiz evet, serinin son kitabı. Herkesin ilk gün okuduğu kitabı ben hala okumadım. Neredeyse bir seneyi geçti kitap çıkalı. Neredeyse değil, bir seneyi rahat geçti bugün itibariyle. Ben hala okumadım. O kadar utanıyorum ki son kitabı okumadığım için ve Harry Potter konusu açıldığı zaman böyle eş kaçacak dost arkadaşlarımız arasında kaçacak delik arıyorum. Sen hala okumadın mı diye böyle bakıyorlar gözleri büyüterek. O yüzden benim hedeflerime yaz. Harry Potter'ın son kitabını onu ve 2010 sonuna kadar değil bu hedefi Didem Sudan'a gittiği zaman ben bunu okuyayım bitireyim diye düşünüyordum. Yine olmadı. Not çok özür dilerim. Sen Harry Potter deyince geçen gün Ekşi Sözlük'te gerçekten çok güldüm bu. Ne? Harry Potter ve Kozmik Oda diye bu Kozmik Oda söylentileri çıktığında Harry Potter serisinin yeni açılımı şeklinde verdiler. Açılım dediniz Fahir Bey. Bir karar şimdi sen bunu söylerken aklıma geldi seriler deyince. Bundan sonra yeni başlayan dizilere hemen böyle bir hevesle başlamayacağım. Çok önemli bir karar. Bitsin, rüştünü ispatlasın. Ondan sonra işte bu yılda Flash Forward gibi sonradan fiyaskoya dönüşen dizilere başladık. Bak ben nasıl hep temkinli davranıyorum. Evet, o çok güzel. Acelesi yok. Diziler rüştünü ispatlayana temkin, kadar izlenmeyecek. Temkin. Yaz. Hatta onu şöyle yazabilirsin. Temkin. Öyle bir bilgisayar yapılmadı. Belki daktilo ile yazarım. Çünkü orada bazen mürekkep sıçrıyor ya sağ sola. O zaman izleyeceğimiz şeyler diye de bir dosya açalım mı? Ama i̇zleyeceğimiz o, şeyler bayağı mi? Bir sürer galiba. Ben şey izleyeceğim. Okuyacağımız şeyler. Bak. Bir tanesini seç o zaman Fahir. Yani ben mesela okuyacaklarımdan olmazsa olmazı Harry Potter'ın son serinin son kitabı ve Mad Men. Mad Men'e başlanacak ve bitirilecek diye 3 sezon. Madman'e başla. Madman'e başlarsın. Ondan sonra benim şapkayı falan istersen öyle şey yok. Onu da baştan Oktay'a uygun oturtalım. Bir şapka henüz üretilemiyor. En azından Türkiye'de. Ki bunu bir şapkacı söylüyorsa doğru da söylüyordur. Ama yaptırıyorlardır belki Oktay'a. Yok Fahri. Üzülme tamam ya. Yani niye öyle diyorsun? Senin de çantan var. Sen Oktay. Diyorsun Fahri, ben bir şey demiyorum ki. Sen şey yapma, öyle bir şey olduğunda tak çantayı koy ortaya. Hiç çekinme. Bu arada Twitter'dan mesajlarımız var. Twitter'da sormuştuk yeni yıl kararlarınızı merak ediyoruz diye. Son 3 yıldır yeni yıldan dileğim aynı. The Cat Empire Türkiye'ye gelsin. Hatta organizasyonu bende olsun demiş Nihan Katipoğlu. Bahar Akçura da şöyle demiş, herhalde üniversite sınavıyla ilgili konuşurken gelmiş bu mesaj. Fahir meslektaşım olursa ben ona yardım ederim. Hey! Estetik cerrah olursa zamanı gelmiş olur, o bana yardım eder diyor. İşte bak ne kadar güzel. Ben geleceğin yani nasıl bak ya yakalım. Eninde sonunda Bahar hocamızla yardımlaşacaksın Fahir. Yani ne kadar güzel ya. Çok seve seve, seve seve. Güzel denk getirdim Fahir. Yani çünkü en kötü ihtimal hiç estetik cerrah olma, İngilizce öğretmeni de olmanın en kötü İngilizce dersi alırsın. Yani. Yani ama benim İngilizce çok yeteneğim olduğunu söylüyorlar. Gerçekten. That was a good life diyorsun. Yani ciddi söylüyorum. Mesela hemen kapıyorum, hemen kavruyorum. Kulağım çok iyi. Dil zekası çok iyi sende Fahir. Yani umarım bunu belki bir şekilde ikinci bir dil öğrenme açısından seçerim. Kendime güzel bir yol bulurum. Fahir, kendini ifade etmenin yolları da o kadar başarılısın ki. Dil, beden dili, bir bakış, bir göz süzme. Yani bunlar içinde İngilizce küçük bir ayrıntı çok, bence. Çok, hiç çok önemli değil yani. Sen konuş çok güzel konuşuyorsun da konuşulanı anlamıyorsun ya. Yani bence sıkıntı bence o. Dildeki problemi mi var? Dinlemiyorum yani, işte. Dinlemiyorum. Genel bir dil. Yani. Dil de değil bu aslında. Dinlemek de değil de yani dinliyorsun bazen can kulağıyla, ben görüyorum dinlediğini ama kafan mı yoğun, başka bir şey mi yani? Yoğunlaşamıyorum. Karşındaki bağır, yeterince bağırmadığı için midir bilmiyorum, anlamamış. Fokus dedikleri hadise var ya. Fokus. Bak gene dikkat edersen İngilizce. Yani bazı şeyleri... Gerçekten zeka dolu konuşmalar bunlar Fahir. İnanılmaz. Ay, ay. İyi ki varsınız. Evet. Gerçekten 2009'un şu son gününde... ben programın önce... sonuna gelmişiz. Programın sonuna geldik tabii. Bir şey konuşuyordum. Güzel bir kapanış yapıyordum ben. Güzel bir kapanış ister. Daha güzel bir canım, daha kapanışları geçmedik. Ben bir iki karar daha alayım. Onları uygulayacağım. Hemen al bakalım. O zaman. Sakallarımı uzatıyorum 2010'da. 2010'un ilk ayında benim sakallarıma dokunmak yasak. Yani dokunmak, kendime yasaklıyorum bunu. Hayır, biz sanki her sabah... Kime veriyorsun bu mesajı? Sabah akşam sakallarına dokunmak için can atıyorduk. Yok yani... Yani 2010 hayal kırıklığıyla başlayacak Oktay. Sakalların belli bir kıvamı aldı. Fark ettiniz siz de. İsterseniz şey yapalım mı? Dokunmak, birbirimize dokunmak deyince aklıma geldi. İsterseniz sabah... Sabah biz birbirimize telefon ediyoruz ya. Evet. Telefon edilmesin hiç. Böyle bir karar alalım mı 2010 için? Yani, bu sabah birbirimizi uyandırmak o zaman büyük fiyaskoya döner. Çünkü beraber... hep ben telefon ediyorum ve bana bayağı geliyor şey fatura. Bayağı fatura geliyor diye. Bu yalnız gerçekten şu fötür şapkanın kötü yönünün ne olduğunu evet, anlıyorum. Çıkardıktan sonra saçlar... Egeciğim hiç çıkarma sen o hiç şeyi. Hiç ilamacığım yok. Hiç böyle bir, bu şapkaya, bu siyah şapkaya söylediğim lafları geri al. Aynen iade ediyorum. Aynen iade ediyorum sana. Evet, saçları kestirmem lazım benim. Evet, çok güzel olmadı mı? Ya, tamam çok güzel oluyor da çıkardıktan sonra saçlar çok garip oluyor. Şimdi anlaşılıyor Don Draper'ın neden kısa saçlı oldu. Kısa saçlı oldu. Bu arada yani siz hiç izlemediğiniz için Mad Men'den bahsetmiyoruz. Dinleyicilerimiz arasında izleyen vardır, izlemeyen vardır. Dizinin hikayesi değil ama atmosferiyle ilgili önümüzdeki programlarda bir konuşalım. Gerçekten de çok değişik şeyler var aslında. Bizde Hanım'ın Çiftliği vardı. Yani hala devam ediyor. Devam ediyor. Hanım'ın Çiftliği. Ondan sonra Çemberim'de Gül Oya vardı. Şimdi yine 12 Eylül dönemini 80'leri anlatan Bu Kalp Seni Unutur mu dizisi evet. Var. Bu dizilerin ismini biliyorum ama hiçbirini izlemedim. Yani hikayelerini bilmiyorum. Esprilerini, o içindeki havayı bilmiyorum. Mad Men'deki gibi bir dönemi şey varsa. Anlattı. Dönem dizisiyle dönemin inceliklerini ne kadar taşıyabiliyorlar onu merak ediyorum. Çünkü mesela Mad Men'de geçen gün şeyi konuşuyordu adamlar. John Kennedy'nin şapka takmaması mesele oluyor aralarında. Yani böyle şey diyor. Abi adam abili konuşmuyorlar da hava böyle. Abi adam şapka takmıyor ya. Böyle bir şey olur mu falan diye konuşuyorlar. İşte o dönemde birinin şapka takmamasının olay yaratmasını anlamaya çalışıyorsun. Dizinin en ilginç taraflarından biri bu. Ve dizide herkesin saçının neden efendi gibi kısa olduğunu da anladım. Şapka yüzünden. Şapkayı çıkarınca çünkü düdük gibi oluyormuş insanın kafası. Oktay, yani mafya filmlerinin eski... En güvendiğim tetikçim olur. Evet, Oktay, en güvendiğim. Şu şapkayla. Şu irilikle. Hakikaten böyle. Baba filminde o merdivenlere tıfıl tıfıl çıkan adam var ya. Bana olmadı mı? diye soluk soluğa çıkıyor. Oldu oldu. Oldu da biraz olmadı. Küçük oldu da, yani küçüklüğünü görmeyin. Küçüklüğünü görmeyince tam. Çok güzel oldu. Tam oldu değil mi? Tam oldu. Saçma. Küçük olduğunu düşünmezsen tam oldu bence ya. Açtı tamam, böyle evet. Değil mi? Bence çok güzel oldu. Don the Draper. Başka kararınız var mı? Bence bir de şey. Belki. Oktay tiple görüntüyle ilgili bir kararım varsa hemen yazıyorum. Çünkü i̇şte kilo, kapatacağım birazdan. Kiloyla ilgili çünkü bir... Altın yıl sonu raporları ya Oktay, hemen yetiştirmemiz lazım. Son çünkü bunlar. Ben 2009'da zaten portakal suyuna veda ettiğim için o tip bir şeyim yok. Senin var mı portakal suyunu bırakacağım diye? Oktay gel. Şey öyle bir karar aldınız mı Didem'le? Ne diyor? Hadi bakalım hayırlısı bu sene 2010. Güzel sene. Ne yapalım? Paramızı dolardan alıp Türk lirasına mı yatıralım? Bu hani mu? Yani güzel bence Oktay konuyu güzel bir noktaya çevirdi. Fazla zorlama diyor. Ben de yeni kararımı yazıyorum. Tam seninkine tezat. Evet. İki günden fazla sakal uzatmayacağım. Bunu yazıyorum. Bu birinci gün. Melek fazla. Yavrun zaten buna izin vermez ki Ege. Yani, Alin hiç sevmiyor sakalı. Nasıl sevmiyor? Yani şöyle. Öpüyorsun, şey yapıyorsun falan filan. Hiç sevmiyor. Bana kestirtti ya sakallarımı ki iki haftada bir görüyorum ben Ali'yi. Düşün. Yani her gün gören Ege Kayacan nasıl buna dayansın, nasıl şey yapsın. O yüzden yani şey mantıklı iki günden fazla uzatmaması. O zaman programımızın son dakikaları dinleyicilerimiz bir ihtimal yeni yıl sofralarında yerlerini almışlardır. Ben şöyle hani son dakika haberi verelim. Arabada olan vardır. Diğer haber kaynaklarından uzak olanlar vardır. Şöyle bir bakayım son gündeme. Yılbaşı ile ilgili böyle bir tatsız haber de yok. Şu dakikaya kadar iyi. Yani o Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar gibi olaylarla karşılaşılmadı. Umarız karşılaşılmaz. Çirkin bir şekilde böyle bir başlayan yıldan çok bir şey beklememek gerekiyor. Güzel dileklerle kapatalım isterseniz programımızı. Oktay Bey, siz bir hevesle başlamıştınız. Ben size güzel şeyler söyleyecektim ama programımızın artık gerçekten son dakikaları olduğu için artık programdan sonra ben yüzümüze söylerim bu güzel dinleyicilerimize söylerimize. Dinleyicilerimize de hep beraber. Efendim hep beraber işte huzurlu, sağlıklı, mutlu yıllar dileyelim dinleyicilerimize. İyi yıllar diyelim. Ben sabah programı kapatırken şöyle bir dilek buldum. Hoşuma da gitti. Bir kez daha tekrarlamaktan zarar gelmez. Sonuçta iyi bir dilek. Dinleyicilerimizin umdukları olsun. Umdukları olmadığı sırada hiç ummadıkları güzel bir olaya vesile olsun hayatlarında. İşler ters gidiyor dedikleri anda aslında umduklarından daha güzel bir şey kapılarında olsun diyelim. Sağlık. 2010'da zaten herkes... Yani öyle bir şey umuyorum ben aslında. Herkes birazcık daha tahammüllü olmaya çalışsa daha güzel bir şey olabilir. Ortam yakalayabiliriz. Daha güzel İnsan bir ortam olarak. Yakalamak üzere diyorum. 2010'da şu andaki ortamdan değil daha öyle güzel bir... ortamlar. Ben kendim için de söylüyorum aslında bunu. Biraz yani daha tahammül her şeyi değiştirecek. Sınırımızı hakikaten. Birazcık daha böyle genişletirsek. Biraz yavaşlamak. Bir çentik ya çok değil. Bir çentik atsa herkes. Bir ne oluyor diye dinlesek belki 2010 değişik evet. Bir yıl olabilir. İnsanlık tarihi için bile. Evet. Cool and the Gang de tam bir yılbaşı kutlama şarkısıyla bitirelim. Celebration gelsin radyolarınıza. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında beraber ve Soul Sohbetler'de buluşacağız. Eğer Ankara Radyosu'nu açık tutacaksanız, 105.6'da kalacaksanız gece boyunca 12'den sonra Ankara Radyosu TRT FM'e bağlandığında bizi yeniden yılbaşı özel programında karşınızda bulacaksınız. Bir kez daha yeni yılınızı kutluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.